تو وہ کہتے ہیں کہ سپورٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اسے, کچھ کام اس نے ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں دوسروں کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں, وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, وہ فالو کرتے ہیں ہر سرکش اور تاغی اور باغی شیطان کو. ایسے تصورات اپناتے ہوئے وہ شیطان کو فالو کرتے ہیں. کتب علیہ, فیصلہ کیا گیا ہے شیطان کے متعلق, انہ من تولاہ, کہ جس نے بھی اس کے ساتھ دوستی کی پینگے بڑھائیں, فانہ یذلہ, تو یہ شیطان اسے گمراہ چھوڑ کے رکھ دے گا, وہ یادے پہنچا دے گا اسے, الی عذاب الصغیر, بڑھتے ہوئے آگ کے عذاب میں. اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان کے متعلق تو یہ انڈرسٹوڈ فیصلہ ہے کہ جس نے بھی اس کے ساتھ دوستی کی پینگے بڑھا دی, فانہ یذلہ, شیطان اسے گمراہ کرے گا, ویادی ہی پہنچا دے گا اسے, الی عذاب الصغیر, جہنم کی بڑھتے ہوئے عذاب میں. یا ایھا الناس, او لوگو, ان کنتم فی ریب من الباس, اگر آپ لوگوں کی کوئی ڈاؤٹ ہے من الباس, لائف آفٹر ڈیتھ کے متعلق, موت کے بعد جو زندگی ہے اسی کے متعلق آپ کی کوئی, دیکھ لیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور یہ کافر کہہ دیتے ہیں جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں, ورفاتا, اور ریزے ریزے مٹی کے اندر, ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا, تو ہمیں پھر ایک نئی لائف اور نئی زندگی دے دی جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں اچھا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے, پھر ایک نئی لائف دے دی جائے گی. یہ ایک جگہ سورہ یاسین نکالے, بائیسواں تیئیسواں پارہ, اس کا نام تھا عاصم بن وائل, بڑے حرامی آدمی, شیطان قسم کے آدمی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایک بوسیدہ ہڈی کہیں سے اٹھا کے لے آئے تھے, تو اسے حضور علیہ السلام کے سامنے اس طرح ریزہ ریزہ کر کے زمین پر پینگ دیا اور مٹی کے ساتھ مکس کر دیا, کہ آپ کہتے ان ہڈیوں کو اللہ نہیں زندگی دیں گے, کیسے دیں گے؟ تو اللہ کریم کہہ دیتے بڑا بے وقوف بندہ ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور یہ ہمیں ایگزامپل دے رہا ہے, اور یہ اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے, یہ اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے, کہ یہاں پھر بھی پارٹس تو پڑے ہیں, کیا پڑے ہیں؟ پارٹس تو پڑے ہیں, پارٹس تو پڑے ہیں, ان پارٹس کو پھر ری اسمبل کرنا ہے, ری اسمبل کرنا ہے. لیکن آپ کو جو پیدا کیا گیا, آپ کو جو پیدا کیا گیا زائگوٹ سے, ماں اور آپ کے باپ کے مخلوط نطفے سے, اس میں یہ انسانی بدن کے پارٹس کہاں نظر آ رہے تھے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ذات اسی کو ٹرانسفارم کر کے آپ جیسا انسان بنا سکتا ہے, وہ ان ذرات کو ری اسمبل کر کے آپ کو پھر بنا سکتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور وہ بھول چکا ہے اپنی پیدائش کو, قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ, وہ کہتا ہے رسول پاک سے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو, وَهِيَ رَمِيمٌ, جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں, قُلْ آپ کہہ دیجئے, يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, زندہ کرے گا اس کو وہ اللہ تعالی جس نے پیدا کر دیا ہے ان ہڈیوں کو پہلی بار, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ دونوں بار پیدا کرنے کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے اور ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ, یا ایھا الناس, او انسانو, ان کنتم فی ریب, اگر آپ کی کوئی ڈاؤٹ ہے من الباس, لائف آفٹر ڈیتھ کے متعلق, تو ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ, تاکہ ہم پیدا کر چکے ہیں آپ لوگوں کو, مِنْ تُرَابٍ, مٹی سے. آدم کو کیسے بنایا گیا؟ مٹی سے. ثم من نطفة, اور پھر ہم پیدا کر چکے ہیں آپ کی نسل کو, من نطفة, پانی سے, نطفہ سے, زائگوٹ سے. ثم من غلقة, اور پھر منجمد قسم کے خون سے, کلاٹ سے, سی ایل او ٹی, کلاٹ سے, غلق. ثم من غلقة, اور پھر کلاٹ سے. ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة, اور پھر ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ لوگوں کو, آپ کے نسل کو, من مضغة گوشت کے اس لوتڑے کو, لوتڑے سے, مخلقۃ جس پہ پوائنٹس لگا دیے گئے تھے, وغیر مخلقۃ اور وہ جس پہ پوائنٹس نہیں لگا دیے گئے تھے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جینس پر, ڈیپینڈ کرتا ہے جینس پر. تو کبھی کبھار وومب کے اندر انسان جب لوتڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو اللہ کریم اس لوتڑے پہ پوائنٹ لگا دیتا ہے, دونوں کانوں کی جانب ایک پوائنٹ, ایک پوائنٹ, یہاں یہاں یہاں یہاں, یہ پوائنٹ لگا دیتا ہے, وہاں وہاں, کہ یہاں وہ چیزیں لگانی ہیں. یہ باقاعدہ ایک سکیچ ہوتا ہے, اندر اندر ایک نقشہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہاں ایک پوائنٹ, یہاں یہاں یہاں یہاں یہاں یہاں, یہ سارے پوائنٹ لگا دیے جاتے ہیں. اور پوری اسی انداز سے ناک ڈیولپ ہو جاتی ہے, کان, آنکھیں, یہ کیا کہتے ہیں, آئی بروز, آئی بروز, اور یہ پلکیں, اور یہ ساری چیزیں ان پوائنٹس پر ڈیولپ ہوتی ہیں. اسے کہتے ہیں مضغہ مخلقہ. کیا کہتے ہیں؟ مضغہ مخلقہ. اور مضغہ غیر مخلقہ کبھی جینز کے حوالے سے, کسی انسان کے وم میں بچہ ایسے تشکیل پاتا ہے کہ فرام دا ویری بگننگ وہ پوائنٹس نہیں لگائے جاتے, اعلیٰ فطر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں بغیر پوائنٹس لگانے کے. تو یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ اندر کیا کچھ ہوتا ہے. سمے میں مضغہ مخلقہ وغیرہ مخلقہ, سم من مضغۃ مخلقۃ, اور پھر آپ کو پیدا کر دیا تھا من مضغۃ مخلقۃ گوشت کے اس لوتڑے سے, مخلقۃ جس کو مصور کیا گیا تھا, وغیر مخلقہ اور غیر مصور, لنبین لکم تاکہ ہم بیان کریں آپ کے لیے, ونقر فی الارحام اور ہم قرار دیتے ہیں فی الارحام وومب کے اندر, ما نشاء اس مادے کو جس کو ہم چاہے, الی اجل مسمی ایک خاص وقت تک. تو دیکھیے یہ جو سیکسوئل انٹرکورس ہوتا ہے یہ تو ایک جوڑا بار بار کرتا رہتا ہے, لیکن روزانہ کا پانی تو وہاں قرار نہیں پاتا. روزانہ کا پانی نہیں, اللہ کے ہاں اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پانی قرار پاتا ہے, ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, وہ پانی قرار پاتا ہے اور ڈیولپمنٹ. تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا, ونقر فی الارحام ما نشاء, ہم اس پانی کو وہاں قرار دے دیتے ہیں جس کے متعلق ہم فیصلہ کر جاتے ہیں. ونقر فی الارحام, ونقر فی الارحام, اور ہم جگہ دے دیتے ہیں, قرار دے دیتے ہیں فی الارحام, رحم اور وم کے اندر, ما نشاء اس مادے کو, نشاء جسے ہم چاہتے ہیں, لاجل مسمى اس کے فکس ٹائم تک, ثم نخرجکم طفلا, اور پھر ہم آپ کو نکال دیتے ہیں, طفلا بچہ, بیبی, پھر ہم نکال دیتے ہیں آپ کو طفلا بچہ, ثم لتبلغوا اشدکم, اور پھر آپ کی تربیت کرتے تاکہ آپ پہنچ جائیں اپنے قوت تک, جوانی تک. وملکم من یتوفا, وملکم من یتوفا, اور بعض آپ میں وہ ہوتے جو جوانی میں یا طفولیت میں مر جاتے ہیں, ان کو ان کی روح قبض کی جاتی ہے. وملکم من یرد الی ارذل العمر, اور آپ میں بعض وہ ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے الی ارذل العمر, کمزور ترین عمر تک. ارذل العمر کمزور ترین عمر تک, جہاں آدمی کی بینائی جواب دے دیتی ہے, شنوائی وہ اس طرح کیے بیٹھتا ہے, اور یہاں وہ چیز بھی لگاتی صحیح, پھر دیکھتا ہے محدبت سے, کس سے دیکھتے ہیں, وہ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتا ہے, یا یہاں پہ میگنیفائنگ گلاس اس کے لگے ہوتے ہیں, ادر وائز کو گدھا بھی نظر نہیں آتا صحیح. اس کی گویائی وہ جواب دے دیتی ہے, اس کا سٹمک وہ پرابلم پیدا کر جاتا ہے, اس کا سارا کڈنی وہ پرابلم شروع کر جاتا ہے, پراسٹریٹ وہ انلہ جوڑ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں ارذل العمر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر, خداوندہ مجھے ارذل العمر سے بچائے, خداوندہ مجھے ارذل العمر سے بچائے, خداوندہ مجھے ارذل العمر سے بچائے. تو ارذل العمر کا تعلق یہ کسی خاص ایج سے نہیں, کوئی ارذل العمر میں پہنچ جاتا ہے 60 کے بعد, کوئی 70 کے بعد, اور کچھ ایسے ہوں گے 90 میں آپ دیکھتے رہیں گے ٹھیک ٹھاک کام کرتے رہیں گے, ٹھیک ٹھاک ان کے فنکشن ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں صحیح. آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا جو اپنے علم پہ عمل کرنے والے علماء ہیں, ہمارے شیخ مرحوم رحمہ اللہ 103 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں, اور اخیر عمر تک آخری سال بھی وہ پڑھاتے رہے, چھ گھنٹے پڑھاتے رہے تفسیر, اور مسلسل جب بیٹھ جاتے تو تو اس طرح بیٹھتے ہیں, بس بیٹھ جائے کیونکہ ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو اس طرح بیٹھتے ہیں. اور بڑے اسی انداز سے پانچ چھ گھنٹے وہ بیٹھے رہتے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے پاؤں کو بھی حرکت دی ہو. تو علم پر عمل کرنے والے علماء ان کو ارض العمر کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کا سینس گڑبڑ ہو جائے. ان کا سینس نہیں گڑبڑ ہو, ان کا سینس ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. ٹھیک ہے, بدن میں اور کمزوری آ جائے. شیخ مرحوم نے تو 3 سال کی عمر تک کبھی گلاسز استعمال نہیں کیے, کبھی بھی نہیں استعمال کی اس طرح. اور اس کی اپنی تفسیر اتنی باریک خط سے لکھی ہوئی تھی کہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہی تھی. صحیح. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور آپ میں سے بعض ہوئے جن کو لے جایا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, أَرْذَلِ الْعُمُرِ تک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنرل بات کی کہ اعمار امتی ما بین 60 الى 70, میری امت کی بہترین عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. 70 کے بعد بس پھر وہ عمر ہوگی. ایکسیپشنز آر دیئر, ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن 70 کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ. Yes. خلقکم من نفس واحدۃ, دیکھیے, خلقکم من نفس واحدۃ, اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من نفس واحدۃ, ایک انسان سے, ایک نفس سے. And he was آدم علیہ السلام. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها, اور پھر اللہ نے پیدا کر دیا اس کے بدن سے اس کا جوڑا. تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. وانزل لكم من الانعام, اور پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے پالتو جانوروں میں سے. کون سے جانوروں میں سے؟ فالتو نہیں, پالتو. پالتو وہ جانور تھے جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں, پالنے والے, پالے جانے. من الانعام, پالتو جانوروں سے, سمانیتا ازواج, 8 قسم کے جانور. سورہ انعام میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. سمانیتا ازواج, وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ 8 قسم کے, من الدوان اثنین و من المعز اثنین, بیڑ اور دمبا 2, بکری اور بکرا 2, 4, گائے اور بیل 6, اونٹ اور اونٹنی 8. صحیح. سمانیتا ازواج من الدوان, اور یہ ان پالتو جانوروں کی ذکر کر رہے ہیں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے, جس کا دودھ پیا جاتا ہے. سمانیتا, ادروائز ابھی فاروق صاحب نے کہنے کہ ہم پاکستان میں لوگ تو گدھے بھی پالتے ہیں اور کتے بھی پالتے ہیں. وانزل لکم من الانعام سمانیتا ازواج, اور پیدا کر دیا ہے اللہ نے آپ کے لیے من الانعام, پالتو جانوروں میں سے جس کا گوشت دودھ کھایا جاتا ہے, سمانیت ازواج, 8 قسم کے جانور. یخلقکم فی بطون امہاتکم, تصویر بنا دیتا ہے اللہ تعالی, بدن بنا دیتا ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کا, فی بطون امہاتکم, ماؤں کے پیٹ کے اندر, خلقا من بعد خلق, درجہ بدرجہ, گریجولی, درجہ. یہ ایسا نہیں کہ بس سیکسوئل انٹر کورس ہو گیا, ایٹ دا سیم مومنٹ فضل اللہ واز دیئر, یا ایٹ دا سور مومنٹ وامک واز دیئر, ایٹ دا سور مومنٹ جاوید واز دیئر. نو, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے ماں کے پیٹ کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. خلقا من بعد خلق, سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ. اور پھر اللہ کریم نے تیسری بات کی, فی ظلمات ثلاث, اور یہ سارا کام 3 اندھیروں اور ڈارکنیسز کے اندر ہو رہا تھا. تو ایک تھا پیٹ کی ظلمت, پیٹ کی ڈارکنیس, اور دوسرا اس کے تھا وومب کا ڈارکنیس, اور تیسرا اس کے اندر تھا بچدانی کا ڈارکنیس, جسے مشیما کہتے ہیں, پردہ بھی کہتے ہیں, پردے کا ڈارکنیس. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے, آپ اگر موٹر کار بھی ٹھیک کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنے ہائی وولٹیج کا بلب لگا دیتے ہیں انجن کے لیے تاکہ پردے نظر آئے, حالانکہ اتنے بڑے بڑے پردے ہوتے ہیں. صحیح. اور میں انسان کو بنا رہا تھا, میں نے کوئی لائٹ وہاں نہیں لگائی, میں نے کوئی لائٹ وہاں نہیں لگائی, بلکہ 3 اندھیروں میں یہ کام کر کے دکھایا. فی ظلمات ثلاث, کہ 3 اندھیروں میں یہ کام ہو رہا تھا. آدم کو من سلالت من توین من سلالہ. سلالہ اصل میں کہتے ہیں ایبسٹریکٹ کو, کسی چیز سے جو اصل ایلیمنٹ نکالا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں نیوکلیس. کیا کہتے ہیں اسے؟ نیوکلیس. تو نیوکلیس جس سے نے کہا, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے انسان کو مٹی کے نیوکلیس سے بنا دیا ہے, یہ ایسا نہیں تھا. اس لیے تو نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرفات کی وادی میں, عرفات کی وادی میں ایک وادی ہے, وادی نعمان, نعمان ویلی بڑی مشہور تھی. تو نعمان ویلی میں 40 سال مسلسل اس مٹی پر محنت ہو رہی تھی, اس مٹی پر 40 سال لیبارٹری میں تھی وہ مٹی. کہاں تھی؟ امریکن لیبارٹری میں نہیں, اللہ والی لیبارٹری میں, صحیح. اور اس کا نیوکلس نکالا جا رہا تھا. 40 سال محنت کے بعد جب نیوکلس نکالا گیا, اتنی خوبصورت ڈیولپمنٹ تو تب ہو گئی. ویسے کہتے ہیں سلالہ. کیا کہتے ہیں؟ سلالہ. ویسے اللہ کریم کو سائنس بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے, صحیح, ہر سبجیکٹ آتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, تاکہ ہم پیدا کر چکے تھے انسان کو مِنْ سُلَالَةٍ نیوکلس سے, مِنْ طِينٍ مٹی کا نیوکلس. تو آدم تو پیدا ہو گیا, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ, اور پھر ڈال دیا ہم نے اس کے نسل کو نُطْفَةً, نُطْفے کی صورت میں, فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, ایک مضبوط جائے قرار میں. ماں کا وومب بچے کے لیے سب سے محفوظ ترین جگہ اس کے نطفے کے لیے, ماں کا وومب. ثم جعلناه نطفة في قرار, تو دیکھیے مٹی وہ تو اصل کی بات, اب نسل کی بات. ثم جعلناه نطفة, پھر بنا دیا تھا ہم نے اس کو نطفہ, ڈال دیا تھا ہم نے اسے نطفے کی صورت میں. اور کون سا نطفہ؟ ایسا بھی نہیں کہ ایک سنگل نطفہ تھا, اٹ واز مکسچر, اٹ واز مکسچر آف میل and female. Male sperms were from one side and eggs were from other side. ایک جانب سے sperms تھے اور دوسرے جانب سے eggs تھے. وہ آپ ذرا نکالیں سورہ الدہر, اس جگہ کو محفوظ رکھیں. سورہ الدہر. چوری صاحب, میں نے آپ کو تب چھوڑنا ہے جب آپ قرآن کے ٹھیک ٹھاک مفسر بن جائیں, صحیح ہے؟ ہاں, نکال لیا 579 نہیں, دہر دہر 583 هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. نکال لیا. هل اتى على الانسان حين من الدار, تحقیق آ گیا تھا انسان پر, حين من الدار 40 سال کا وہ زمانہ. حين من الدار, اب اللہ کریم نے فرمایا ایک وقت زمانے کا. اب وہ وقت کتنا تھا؟ حضور نے کلیئر کر دیا کہ 40 سال زمانہ تھا. کی تفسیر کر دی حضور پاک نے, 40 سال. اہل اتا علی الانسان, تحقیق آ گیا تھا انسان پر ایک وہ زمانہ 40 سال کا, لم یکن شے ام مذکورا, ہی وا سبجیکٹ تیم اینڈ دس از میٹر آف نن, کہ وہ کوئی ایسی ایشو نہیں تھی جس پہ بحث کی جا رہی تھی. بیکاز ہی واز ناٹ ان ایگزسٹنس, نو باڈی نیو ہے, کسی کو پتا نہیں تھا انسان کوئی چیز ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں بہت آپ کو وہ پری ہسٹوریکل ٹائم پر تو نہیں لے جاتا, قریب والے پری ہسٹوریکل ٹائم پر لے جاتا ہوں, جب آپ کا مادہ وہاں آدی نومان میں پڑا تھا 40 سال. لیکن آپ کسی کے سبجیکٹ نہیں تھے جس پر کوئی ڈسکشن ہو, جس کے متعلق کوئی ٹاک ہو, نتنگ باز دیا, صحیح. حتیٰ کہ فرشتے بھی ادھر ادھر دیکھتے رہے یہ کیا کیچڑ پکڑا ہے. فرشتے بھی کہتے رہے کہ یہ کیا کیچڑ لگا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کیا کیا ہو رہا ہے, اس کیچڑ کا کیا کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یو ور ناٹ سبجیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم, یو ور ناٹ تھیم آف اینی تھیسس ایٹ دیٹ ٹائم. لم یکن شے ام مذکورا. انا خلقنا الانسان, تاکہ ہم نے پیدا کر دیا انسان کو, من نطفۃ امشاج, مکس نطفے سے. امشاج کا معنی مکسچر آف اسپرمز اینڈ ایگز, مکسچر آف اسپرمز اینڈ ایگز. سائنسدان یا زوالوجی والے اس کو کہتے ہیں زائگوٹ. تو نطفہ امشاج مین زائگوٹ, کہ ہم نے پیدا کر دیا تھا اسے زائگوٹ سے. فجعلنا سمیعاً بصیراً, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ کتنا اچھا سننے والا ہے اور کتنا اچھا دیکھنے والا ہے. فجعلنا سمیعاً بصیراً, زائگوٹ سے پیدا کر دیا ہے, کتنا اچھا سنتا ہے اور کتنا اچھا دیکھتا ہے. لیکن جو بھی سنتا ہے اللہ کے خلاف سنتا ہے, اور جو بھی دیکھتا ہے اللہ کے خلاف دیکھتا ہے. تو واپس مومنون پر, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور تحقیق پیدا کر دیا ہے ہم نے انسان کو, مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ, مٹی کے نیوکلس سے, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اور پھر جَعَلْنَاهُ ڈال دیا تھا ہم نے اس انسان کو, نُطْفَةً زَائِغَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, مضبوط جگہ پر جو بوم ہے. تو یہ ایک دیکھیے نطفہ, یہ ایک. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ٹرانسفارم کر دیا ہم نے اس نطفے کو, اس زائگوٹ کو, علقة کلاٹ میں, علقة کلاٹ میں, منجمد خون, منجمد خون, فروزن بلڈ, فروزن بلڈ کلاٹ کہتے ہیں. 40 دن بعد ہو گیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کانت نطفہ فی بطن امہ 40 یوما, کہ یہ بچہ تھا یا نطفہ تھا 40 دن تک ماں کی وومب میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یونیورسٹی دیکھی تھی ذرا زور سے؟ نہیں. کوئی میڈیکل کالج پڑھے ہوئے تھے؟ گائنی میں کوئی وہ تھیٹر میں کام کر چکے تھے؟ صحیح. لیکن ٹھیک ٹھاک بات, ٹھیک ٹھاک بات کہہ رہا ہے. تبھی تو گائنی کے بہت سارے غیر مسلم ڈاکٹر وہ قرآن کریم اور نبی کریم کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حقانیت کا اقرار کر گئے. فخلقنا النطفہ, ثم خلقنا النطفة علقة, اور پھر ہم نے ٹرانسفارم کر دیا زائگوٹ کو علقة کلاٹ میں. فخلقنا العلقة مضغة, اور ٹرانسفارم کر دیا ہم نے کلاٹ کو, مضغة گوشت کے لوتڑے میں. فخلقنا المضغة عظاما, اور ٹرانسفارم کر دیا ہم نے المضغة اس لوتڑے کو, اس گوشت کے ٹکڑے کو, عظاما ڈانچا ہڈیوں کا ڈانچا. فکسونا العظام لحما, اور ہم نے پہنا دیا العظام ہڈیوں کو, لحما گوشت اور پوست. ثم انشانا خلقا آخر, اور پھر میں نے پیدا کر دیا ہر انسان کو ایک اپنی ذاتی مستقل صورت میں. اس کی انڈیویجول صورت ہے. ناصر اور جاوید صاحب کی صورت 100% ایک جیسی نہیں. دیر آر سرٹن ڈفرینسز. اف یو ول ٹیک دیم ٹو انالیٹیکل لیبارٹری, دین وی ول فائنڈ آؤٹ کہ باپ بیٹے کے درمیان کتنے وہ اسٹرکچر میں کتنے جو ہے نا امتیازات ہیں, کتنے. تو اب آپ سنیں, ثم جعلنا نطفة زائگوٹ فی قرار مکین, ووم کے اندر. ثم خلقنا النطفة علقة کلاٹ, 40 دن پھر کلاٹ. فخلقنا العلقة مضغة, گوشت کا ٹکڑا, جسے دوسری جگہ آج کے سبق میں مزغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کہہ دیا. اور جب مزغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ ہوتا ہے تو روح از دیئر, روح از دیئر. خلقنا المزغۃ عظاما, اور چوتھے مرحلے پر ہم نے اسے ہڈیوں کا ڈانچا بنا دیا. اور پانچ, فکسونا العظام لحما, ہم نے ڈانچے کو پھر گوشت اور پوست پہنا دیا. ثم انشانا خلقا آخر, اور چھٹا مرحلہ انشانا, انڈیویجول صورت میں اس کو پیدا کر دیا. کس طرح پیدا کر دیا؟ انڈیویجول صورت. باپ بیٹی کی صورت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ کریم نقل کبھی نہیں ہوتا. آدم سے لے کر آج تک اللہ نے کسی ڈیزائن کی نقل نہیں اتاری. ہر ایک کو اپنا اپنا ڈیزائن دے دیا. پھر کتنے دن کے بعد پھر روح کرتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم نے اس کو انڈیویجول شیپ اور شکل دے دی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, تو برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو بہترین صورت دے دیا. اللہ کے مخلوق پہ انسان جیسی خوبصورت چیز اور کوئی نہیں. اس لیے اللہ کریم نے یہاں اپنا خالق, تو وہ سارے کائنات کا ہے, خالق تو وہ سارے کائنات کا ہے, لیکن جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ کی یہ خوبصورت بنانے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیسے خوبصورت انسان کو بنایا. اور پیچھے فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعث ثم انکم بعد ذالک لمیتون, اس کے بعد آپ لوگوں پر موت آنے والی ہے, ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور پھر آپ کو پھر اٹھایا جائے گا, پھر آپ کو پھر اٹھایا جائے گا. تو واپس اپنے سبق پر, وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, قرار دیتے ہیں فِي الْأَرْحَامِ ماؤں کے وم کے اندر, ما اس مادے کو اس میٹیریلس کو, نشاؤ جسے ہم چاہتے ہیں, لاجل مسمى, ایک خاص ٹائم تک, ثم نخرجکم طفلا, اور پھر ہم نکال دیتے ہیں آپ کو بیبی, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر ہم آپ کی تربیت کرتے ہیں تاکہ آپ مضبوطی تک پہنچ جائیں, جوان بن جائیں. کیا بن جائیں؟ جوان بن جائے. تو پھر آدمی مونچھوں کو تھا دے دیتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, اور بعض آپ میں سے وہ ہیں, يُتَوَفَّى, جو اس سے پہلے پہلے مروائے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور بعض آپ میں وہ ہیں, يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, جن کو لوٹایا جاتا ہے ارذل العمر میں, کمزور ترین عمر میں. کیسے عمر میں؟ کمزور ترین عمر میں, بڑا ہٹا کٹا نوجوان, سب کچھ کر سکتا تھا, اب جو روٹی بھی کھاتا ہے تو منہ تک نہیں لا سکتا, منہ تک نہیں لا, کبھی کسی اور کے ہیلپ کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہے ارذل العمر. یہ کیا؟ ارذل العمر, پیشاب آیا, وہ کنٹرول نہ کر سکا, باتھ روم تک جا پہنچے, یہاں پہ مسئلہ ختم ہو گیا. پخانہ آیا, یہاں پہ مسئلہ گڑبڑ. اسے کہتے ہیں ارذل العمر, اللہ بچائے رکھے. وَمِنْكُمْ مَنْ, کیونکہ ایسی عمر میں آدمی اپنے بچوں کے لیے بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے, اور وہاں پہ اللہ کریم نے موت ہی میں برکت رکھی ہوئی ہے کہ موت آ جائے, زندہ زندے بھی چھوٹ جائے, اور یہ آدمی بھی اس قید سے آزاد ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, نتیجہ یہ کہ وہ نہیں جانتا جاننے کے بعد, کہ دیر ساری چیزیں جانتا تھا لیکن جب عمر کی ایک سیٹ پر جا پہنچا, کسی چیز کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سورہ یاسین پر چلے جائیں, لیکن ابو جال جیسا شیطان آدمی سمجھنے والا توڑا تھا, ولید ابن مغیرہ جیسا شیطان آدمی سمجھنے والا توڑا تھا. جو آدمی خدا کا باغی ہوتا ہے اس کے سمجھ میں بات آتی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کی کتنی خوبصورت آنکھیں دے دی ہیں, کتنے کے خوبصورت پاؤں دے دیے ہیں, کتنے مضبوط ہاتھ دے دیے ہیں, کتنی قوتیں دے دی ہیں کہ سارے کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور آپ پھر بھی میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں اگر میں چاہتا. وَلَوْ نَشَاءُ, اگر میں چاہتا, لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, مجھے دیکھیے, لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, تو میں زائل کر دیتا ان کی بینائی کو. یہ حصہ بند کر دیتا, جیسے کہتے تم سلاو, کہ یہاں ہموار ہو جائے. یہ سر لطمسنا غلا آئنیم, میں ہموار کر دیتا ہوں کہ آنکھوں کے سوراخوں کو. تو اللہ کریم فرماتے نتیجہ کیا ہوتا, فاستبقوا الصراط, وائٹ سٹک ہاتھ میں لیتے ہوئے اس طرح کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں استباق الصراط, فاستبقوا الصراط, وہ کیا کرتے ہیں, وہ وائٹ سٹک, وہ اندھوں کے ساتھ کیا ہوتی, سفید چڑی, سفید چڑی, وہ انٹرنیشنل ان کا سائن ہے, ان کی نشانی ہے کہ یہ آدمی اندھا ہے. تو اللہ کریم فرماتے پھر وائٹ سٹک ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ بدبخت اس طرح جاتا, تو یہ نہیں سوچتا میں نے کسی خوبصورت آنکھیں دے دی, وائٹ سٹک سے اس کو نجات دی. فاستبقوا الصراط, وہ ٹٹولتا رہتا راستے کو, آنا یبصرون, لیکن کیسے وہ چیزوں کو دیکھ پاتا, ولو نشاء, اور اگر ہم چاہتے, لمسخناهم على مكانتهم, مجھے دیکھیے, لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, تو جمادات کی طرح انہیں انسٹل کر دیتا ایک ہی جگہ پر کہ ان کے پاؤں میں ہلنے کی قوت ہی رہے. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, ہم مسخ کر دیتے انہیں, ٹرانسفارم کر دیتے جماعت کی شکل میں, عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, ان کے جگہوں پر, فَمَسْتَطَاعُوا مُزَيَّلٍ, نہ وہ آگے جا سکتے تھے, وَلَا يَرْجِعُونَ, اور نہ واپس گھر لوٹ سکتے. تو ابو جہل کو ابھی بھی ہوش ٹھکانے نہیں لگی کہ وہ مکے کی گلیوں میں کتنا تیز تیز دوڑتا رہتا ہے, میں چاہتا تو گھر سے نکل کر وہاں پہ سٹون بنا رہتا, راستے ہی میں سٹون بنا, تو نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, اور جسے ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں, نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, تو اس کے سٹرکچر کو ہم الٹا دیتے ہیں, سٹرکچر کو ہم الٹا, دیکھنے والی آنکھیں نہ دیکھنے والی بن جاتی ہیں, سننے والے کان نہ سننے والے بن جاتے ہیں, گویا زبان کچھ نہیں بول پاتی, لکڑ ہضم اور پتھر ہضم. وہ ہمدرد والے کیا کہتے ہیں اسے, کارمینا, کارمینا یہ کارمینا کی دو ٹکیاں لے لو, لکڑ ہضم پتھر ہضم. تو ایسا سٹمک جو لکڑ ہضم پتھر ہضم والا تھا, پانی بھی ہضم نہیں کر پاتا, اسے کہتے ہیں تنقیس فی الخلق. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ساری قوتیں اس کی الٹا دی, الٹ پلٹ کے رکھ دی. وَمَن نُغَمِّرْهُ, اور جنہیں ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں, نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, تو ہم اسے الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں سٹرکچر اور قوت میں. اَفَلَا يَعْقِلُونَ, تو لوگوں کے اب بھی ہوش ٹکانے نہیں لگتے. اَفَلَا يَعْقِلُونَ, اب بھی لوگوں کے ہوش ٹکانے نہیں لگتے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَمِلْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِلْكُمْ مَنْ يُرَدُّ, اور آپ میں سے بازو ہیں رد الی ارذل العمر, جنہیں لوٹایا جاتا ہے ارذل العمر کو. لکیلا, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا, من بعد علم شیئا, ڈیر سارے چیزوں جاننے کے باوجود کوئی بھی چیز اس کے میموری میں باقی نہیں رہتی. اور اگر آپ اسی عمر میں اسے کچھ سمجھائیں بھی, سمجھ آتی چوری صاحب؟ کچھ نہیں آتی. وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً, اب اسے کہتے دلیل انفسی, باڈی والی دلیل. کون سی دلیل؟ دلیل انفسی, کہ اپنے باڈی کو دیکھیں. اب دلیل آفاقی پہ آ گیا کہ زمین کو دیکھیں. وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور دیکھتے رہتے ہیں آپ زمین کو, حَامِدَةً خشک بے جان. خشک, حَامِدَةً کا معنی خشک بے جان. جب زمین خشک ہوتی ہے اس میں نمی نہیں ہوتی, تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی, کوئی پودا, کوئی سبزہ, نتنگ اس دیا. وَتَرَ الْأَرْضَ, اور دیکھتے ہیں آپ زمین کو, حَامِدَةً خشک اور بے جان. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جب ہم نازل کر دیتے اس زمین کے اوپر بارش. فَإِذَا أَنْزَلْنَا, جب نازل کر دیتے عَلَيْهَا, اس زمین کے اوپر, الْمَاءَ, بارش کا پانی, اهتزت, تو زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, جنبش پیدا ہو جاتی ہے. اعتزت, اس میں حرکت پیدا ہو جاتی, وربت, اور وہ ابھر آتی ہے. وہ لیکن صرف وہ جو ہے نا ایگریکلچر والے جانتے ہیں کہ زمین میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی. وربت, اور وہ ابھر آتی ہے. وانبتت من کل زوج بہیش, اور وہ نکال دیتی ہے من کل زوج بہیش, خوبصورت پودے اور خوبصورت گیا. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی هو الحق, وہ موجود ہے اور قدرت رکھنے والا ہے, یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق وانه يحيي الموتى, اور یہی اللہ تعالی زندہ کرے گا مردوں کو, جس نے مردہ زمین کو زندگی دے دی. جس نے مردہ زمین کو, تو اتنی بڑی زمین کو جو زندگی دے سکتا ہے, یہ چھوٹے موٹے انسان پھر نہیں پیدا کر سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لائف آفٹر ڈیتھ, یہ تو میرے ہاں روز مرہ کا معمول ہے. خشک زمین پھر زندگی دے رہتا ہوں, پھر مر جاتی ہے پھر زندگی دے رہتا ہوں, پھر مر جاتی ہے پھر زندگی دے رہتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو اللہ یہ کر سکتا ہے, چھوٹے موٹے انسانوں کو نہیں زندہ کر سکتا. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور یہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور تاکہ یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور بات یہ کہ قیامت یہ آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے, کہ وہاں اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ لوگ شک میں ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ کیسے ہوگی, تو اللہ نے ثابت کر دیا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کیسے ہوتی ہے. آپ اپنی پیدائش کو دیکھیں کیسے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو پیدا کر دیا, پھر زمین کو دیکھیں مردہ زمین کو میں نے کیسے زندگی دے دی, اور ایک بار نہیں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں. یہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. تو ابھی بات تو سمجھ میں آ گئی, اللہ کریم فرماتے کہ ان الساعت آتیت, قیامت نے آنا ہے. وہ ان اللہ یبعث من فی القبور, اور جو لوگ قبروں کے اندر ہیں اللہ کریم ان کو نئے لائف دے دے گا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا ان سارے مخلوقات کو جو قبروں کے اندر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 3 سے. آیت نمبر 3 دیکھیں پیچھے, کہ وہاں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں ریزننگ کرتے رہتے ہیں, اور آرگومنٹس کرتے رہتے ہیں اور شیطان کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں دوسرے انداز سے کہہ دیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, اور بعض لوگ ہوئے جو ریزننگ اور آرگومنٹ کرتے ہیں اللہ کے ذات میں اور اللہ کے توحید اور اللہ کے پاور میں بغیر علم, بغیر کسی علم کے, وَلَا عُدَن اور بغیر کسی وحی کے, وَلَا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے, نہ ان کے پاس وحی ہوتی ہے, نہ علم ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے, بس بکتے رہتے ہیں, بکتے رہتے ہیں. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم بار بار کہتے فانا یوفکون, کہ مجھے پتا نہیں یہ کس سٹیشن سے بج رہے ہیں, کہ نہ ان کے پاس کتاب ہے, نہ ان کے ہاں وہی ہے, نہ کوئی نالج ہے جو ریزنگ کر رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے فانا یوفکون, کس سٹیشن سے بج رہے ہیں, مجھے ان کا سٹیشن نہیں معلوم کہاں سے بج رہے ہیں. شیطان والے سٹیشن سے, پیچھے والے کہہ دیا کہ کہاں کس سٹیشن سے, سی این این سے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, جو آرگومنٹس کرتے ہیں اللہ کے ذات میں, اللہ کے توحید اور اللہ کے قدرت میں, بغیر علم, بغیر کسی نالج کے, دلیل عقلی, علم کا معنی دلیل عقلی, وَلَا هُدًى اور بغیر کسی ہدایت کے, دلیل وحی, ان کے پاس کوئی وحی بھی نہیں آتی, نالج بھی نہیں ان کے پاس کہ خود جانتے ہیں, ان کے پاس کوئی وحی نہیں ہے کہ اللہ انہیں سمجھاتا ہے, ولا کتاب منیر, نہ کسی عقل مند کی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس ہے کہ اسی کے سہارے بولتے رہتے ہیں. تو ایسے کہتے ہیں دلیل نقلی. تو تین قسم کے دلائل ہوتے ہیں, ایک ہوتے دلیل عقلی, اللہ کریم نے یہاں ذکر کر دیا لفظ علم سے, دوسرا ہوتا ہے دلیل وحی, اسے کہ ذکر کر دیا حدن سے, اور تیسرا کہتے دلیل نقلی. یہ میتھڈالوجی میں آپ پھر بار بار سنیں اس کو, دلیل نقلی, تو یہاں ذکر کر دیا اسے کتاب منیر. ثانی عطف, مجھے دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں آرگومنٹس کرتا ہے اللہ کی ذات میں, اللہ کی توحید میں, اللہ کے پاور میں, نہ اس کے پاس دلیل عقلی, نہ دلیل وحی, نہ دلیل نقلی, تین قسم کے دلائل میں کوئی دلیل بھی اس کے پاس نہیں ہے, بغیر دلیل کے بولتا رہتا ہے. اور پھر انداز دیکھیے ثانی عطف, ثانی عطف کا معنی یہ کہ پہلو موڑ لیتا ہے اللہ کے حکم سے, پہلو موڑ دیتا ہے پیغمبر کی دعوت سے, پہلو موڑ دیتا ہے, اسے کہتے ثانیہ عطف. ہمارے ہاں پشتوں میں اس کے لیے ایک بہت عجیب تصور ہے, چکنے لترنگ ورگی, آدمی کو بات اچھی نہ آ جائے اور یہ جو ہے نا بٹس, اس بٹس کو اس طرح کر دیں, ان شیپ آف ڈس لائک, ان فارم آف ڈس لائکنیس, اس طرح کر دیں کسی سے نفرت کر دیں, تو ہم کہتے ہیں کنے لترنگ ورگ, مین یعنی یہ ایک بہت خبیث قسم کا تصور ہے. تو اللہ کریم بھی وہ انداز اپنا رہا ہے, ثانی عطف, وہ پہلو کو موڑ لیتا ہے, لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دے, لہو فی الدنیا خزی, اسی آدمی کے مقدر میں دنیا میں لکھے گئے ہے رسوائی, کیا رسوائی, اللہ ول پٹ ہم دیٹ ڈاؤن, اللہ ول پٹ ہم دیٹ ڈاؤن, اللہ ول ہیوملیٹ, اور اللہ نے کیا کر دیا, غزوہ بدر میں انسانوں کو ایسا ذلیل کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے جنگ شروع ہونے سے پہلے پوائنٹ مینشن کر دیے, ھذا مسرق ابی جہل, یہاں وہ خدا کا بڑا دشمن پڑا ہوگا ابو جہل, ھذا مسرق فلان, ھذا مسرق فلان, یہاں پہ عتبہ ہوگا, یہاں شیبہ ہوگا, وہاں پہ ولید ہوگا, یہاں فلاں پڑا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سرداروں کے نام لے کر ان کے پوائنٹس بتا دیے کہ میرے اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ ان بدبختوں سے آپ کو آج چھٹکارا دلانا ہے, جنہوں نے آپ کا جینا دو بھر کر دیا تھا, چھٹکارا دلانا ہے. ابن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جنگ تم گئی اور اہل مکہ دوڑ پڑے, انہوں نے دوڑ لگائی تو میں زخمیوں کو ڈھونڈتا رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشین گوئی کی تصدیق بھی کروانا چاہتا تھا. تو جو پوائنٹ حضور نے مینشن کر دیے تھے وہ خدا کے دشمن وہاں پڑے ہوئے تھے, تو میں سب سے پہلے دوڑ کے ابو جہل والے پوائنٹ پہ آیا. کہاں آیا؟ کہ وہ بڑا شیطان تھا, چیف تھا, تو وہاں آ گیا. تو اس بدبخت میں ابھی سانس چالو تھی, اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضور نے حکم دے دیا کہ کون ہے آپ میں سے کہ جو جا کے دار الندوہ کانگریس میں, کہاں پہ ان کا دار الندوہ, ان کے اسمبلی حال تھا, لوک سبھا, یہ سید والے ان کو کہتے ہیں لوک سبھا اور یہاں کہتے ہیں کانگریس, ہم پاکستان میں کہتے ہیں نیشنل اسمبلی اور برطانیہ میں کہتے ہیں ہاؤس آف کامن, وہاں پہ کیا کہتے ہیں ہاؤس آف کامن, کیا ہاؤس آف کامن میں کون جائے گا کہ اس سورت کو سنائے, اب مکہ میں مکہ میں ان بدبختوں کے پاس جانا. یا سبحان اللہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کے بالکل دبلے پتلے, غریب, کوئی فیملی نہیں, وہ اٹھ گئے. اس نے کہا میں جاؤں گا, حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. حضور اس کو نہیں بھجوانا چاہتا تھا کہ اس کی تو کوئی فیملی نہیں اور یہ تو ٹرائبلزم پر مبنی سوسائٹی ہے. ٹرائبلزم پر مبنی سوسائٹی کسی آدمی کو اس کے شخصی کردار پر نہیں پرکھا جاتا, اس کی ٹرائب کی قوت پہ پرکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو زیادہ ہے, ہمارے ہاں پٹھانوں میں تو زیادہ ہے, پتہ نہیں آپ کے ہاں سندھ میں. وہ ٹوٹ پڑتا ہے آدمی پر, وہ پھر جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے, کہتے ہیں ہمارے آدمی کی توہین کی ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود کو بٹھایا. وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی اٹھے, مضبوط قبیلہ ہے بنو ہاشم. حضرت عثمان اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بنی امیہ مضبوط قبیلہ ہے, بنو امیہ مضبوط قبیلہ ہے, تو اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا کیونکہ اسی کے تو اپنے قبیلے کے بہت بڑے سورما وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے تو اپنے قبیلے کے, تو اپنے قبیلے والے تو خود ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے, قبیلے کے اندر وہ اپنے لیے ٹربل نہیں پیدا کرتے, اور دوسرے قبیلے والے ان کی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھا سکیں گے. تو حضور نے اس کو بٹھایا, پھر کہہ دیا کون جائے گا. ابن مسعود فوراً جم کر گیا, پھر میں جی. حضور نے اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ ذرا صبر کریں, میں بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گیا. صحیح. اور جب وہ بیٹھ جاتا تو صحابہ بھی تو ایسے نتے کے بیعت بھی کر جاتے, وہ تو ادب کے پے کرتے کہ آدمی اٹھ گیا بس باقی خاموش بیٹھے, اور وہ بدن کا دبلا پتلا تھا وہ تو بالکل اس طرح جم کر دیتا. تو تیسری بار حضور نے پھر کہہ دیا کون جائے گا بھائی. ابن مسعود نے پھر جم لگائی, میں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابن مسعود آپ چاہتے ہیں کہ. اس نے کہا جی ہاں, اگر موت آ گئی تو اس سے بڑھ کر سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے, لیکن میں خدا کا پیغام ان بدبختوں کے کانگریس میں پہنچانا چاہتا ہوں. تو وہ آ گئے اور چلے گئے. ہمارا جو ڈائس سوشل ہال میں یہ اسٹیج سا بنا ہوا ہے نا, اس کے نام کا اسٹیج جس پر ابو جال اور دو بڑے سورما عتبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, باقی تو قبیلے کی چیفز وہ بیٹھے ہوئے تھے. اسمبلی کا اجلاس شروع تھا, ابو جال پریزائڈ کر رہا تھا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سیدھے جا کر ڈائس پر چڑھ گئے, جو دبلے پتلے آدمی تھے جم کر کے ڈائس پر چلے گئے اور شروع کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان والنجم. So that was not only giving his own message, but that was an interruption in their running business. ان کے اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس نے انٹرپٹ کر دیا. کس نے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابو جان نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے, ہمیں چیلنج کر رہا ہے, اور دیکھا تو ابن مسعود ہے جس کے متعلق مشہور تھا کوئی نہیں اس کا, بس یہی ایک آدمی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو جہل نے حضرت ابن مسعود کو اس طرح اٹھا دیا اور زمین پر پٹا دیا اور اوپر سے جمپ لگا دی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سر پٹ گیا, سر پٹ گیا اور یہ ناک ٹوٹ گئی, ناک ٹوٹ گئی. اور ابو جہل نے اس طرح کر دیا اس کے سینے پر بیٹھ کر, جب اس کی آنکھیں نکل آئیں تو چھوڑ دیا اور ابو جہل جا کے اپنی کرسی پر پھر بیٹھ گیا. تو ابن مسعود نے فوراً جمپ لگا دی, پانی بھی جاری ہے خون بھی جاری ہے, اور اس نے شروع کر دیا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوسری بار اس کو پٹا دیا, پھر اٹھا, کیونکہ اس نے حضور کے ساتھ وعدہ کر دیا تھا کہ میں نے سنانا ہے پوری سورت کو, اور پوری کی پوری سورت انتہا تک سنا دی. اب وہ لوگ بھی سر پکڑ کر رہ گئے کہ چلو اس دیوانے کے ساتھ کیا کیا جائے, دیوانہ آدمی ہے, پانی خون اس کا سارے بدن سے جاری ہے, تو ہم مزید کیا کریں. سنا دیا, اور جب سنا دیا آخر میں کہہ دیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم, میرے خدا نے سچ کہہ دیا ہے اور میرے نبی سچ کا پیغمبر ہے. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین, ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں. والحمدللہ رب العالمین, تعریف سارے اللہ تعالیٰ کی نے جو سارے کائنات کا رب ہے. میں سجدے کے واپس آ گیا, اب جو آ گیا سیدھے دار ارقم میں آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا تو کہنے لگا حدث ما حدث, ابن مسعود جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا للہ عز و جل, یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو گیا, میں نے کون سے اس کے ساتھ اپنی کوئی ذاتی جھگڑا سر کرنا تھا, اللہ کا پیغام دینا تھا میں نے دیا, مجھے اس بات پر کوئی رنج نہیں, میں خوش ہوں کہ میرے بدن کا کچھ خون اللہ کے لیے نکلا. صحیح. تو ابن مسعود فرماتے کہ جب میں نے بدر میں دیکھا کہ وہ اللہ کا دشمن اس طرح کرتا رہتا ہے تو مجھے تو یاد آ گیا کہ اس بدبخت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, تو میں بھی جا کے اس کے سینے پر بیٹھ گیا جس طرح وہ بیٹھا ہوا تھا, جس طرح وہ اور میں نے کہہ دیا وجد تو کہ عدو اللہ, اللہ کے دشمن یاد ہے آپ کو, میں آج میری باری, میری باری. تو اتنا خبیث تھا وہ آدمی کہ ابن مسعود سے کہنے لگا کہ لقد سعدت صعبا یا رویہ, پتہ ہے آپ کو کتنے بڑے سینے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بدبخت جہنم جا رہا ہے, کہتا ہے او یارو بھائی چروا ہے. ابن مسعود کو اس وقت بھی کہہ دیا کیا چرواہا, کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غریب آدمی تھا, لوگوں کے بھیڑ بکریاں چلا دیتا. تو اسے کہا چرواہے, پتا ہے کتنے بڑے سینے پر, کتنے بڑے سردار کے سینے پر آپ بیٹھے ہوئے, لیکن مجھے یہ کہہ دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کا سر کاٹ کے رسول پاک کے پاس لے جانا چاہتا ہوں. تب اجال نے کہا اچھا میری دو وصیتیں, میری سر کاٹے لیکن ذرا نیچے سے, یہاں سے نہیں. اس نے کہا وہ اس کا فلسفہ, اس نے کہا اگر اور سر بھی حضور کے سامنے آپ کے پیغمبر کے سامنے پڑے ہوں تو میرا سر ذرا اونچا نظر آئے. چیف آپ مکہ چیف, یہ تکبر بھی عجیب چیز ہے کہ چیف آپ مکہ اس کا سر ذرا اونچا نظر آئے. اور کہنے لگا کہ محمد سے کہہ دیجئے کہ جب وہ مر رہا تھا تو آپ سے انتہائی نفرت کر رہا تھا, وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کر رہا تھا. ابن مسعود نے سر کاٹ لیا اور یہاں پہ سوراخ کر کے اس میں ایک رسی ڈال دی اور اپنے پیچھے گھسیٹ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ما ھذا ابن مسعود, ابن مسعود یہ کیا ہے؟ اس نے کہا رسو عدو اللہ ابی جہل, اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے, اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واقعہ یاد آ گیا کہ اس کے ناک کو بھی یہاں سے توڑ دیا تھا اور خون بہ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الانف بالانف والراس زیادہ, الانف بالانف والراس زیادہ, یعنی ناک کے بدلے تو آپ نے ناک کو کاٹ دیا ہے, اس میں وہ ڈال دیا ہے, لیکن یہ سر آپ اضافی لے آئے ہیں مجھے پسند نہیں. اس نے کہا جی میں آپ کو لطیفہ سنا دی, بدبخت یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا نیچے کاٹے اور محمد سے کہہ دے کہ میں اس سے زیادہ نفرت. حضور اطلاعات والسلام نے فرمایا اس سے اچھا تو موسیٰ والا فرعون تھا, وہ تو مر رہا تھا تو چیخ رہا تھا کہ میں ایمان لا چکا ہوں, لیکن یہ میرا والا بہت بڑا شیطان تھا, یہ مر رہا تھا تو میرے سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا. یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ اور ان کے قبیلہ آپس میں چچا ساتھ تھے, کیونکہ یہ تھے بنو مخزوم کے, ابو جہل جو تھے یہ بنو مخزوم کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم کے, تو تقریباً چٹے یا ساتویں دادے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, یعنی جینیالوجیکل ٹری. کیوں قریش تو سارے قریش میں ملتے ہیں, یعنی قریش تو ان کا جد امجد ہے تو اس میں تو سارے قبیلے ملتے ہیں, لیکن کوئی تیسرے میں ملتا ہے, کوئی چوتھے میں ملتا ہے, کوئی پانچویں ملتا ہے, تو اس طرح قریش پہ جا کے پھر سب مل جاتے ہیں, عرب سارے وہ قریش میں مل جاتے ہیں. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ, اور چکھا دیں گے اسے کافر کو قیامت کے دن عذاب الحریق, جلانے والے عذاب. ذالک بما قدمت یداک, اور اسے کہا جائے گا کہ ذالک یہ عذاب بما قدمت یداک, آپ کے ہاتھوں کی کارستانی ہے. یہ عذاب کہاں سے؟ آپ کے ہاتھوں کی کارستانی ہے, جو کچھ آپ کر چکے ہیں. جو کچھ ہمارے ہاں پشتوں کا ایک بہت بزرگ شاعر ہے رحمان بابا, اس نے کہہ دیا کہ امانت بدل ہاتھ تم اس کی پروت ہوئی, کسو کوسی امانت پدا دنیا. عذاب قبر سے کہاں سے آتی ہے؟ ہم ساتھ لے جاتے ہیں. عذاب جہنم کہاں سے آتی ہے؟ ہم ساتھ لے جاتے ہیں, وہاں عذاب نہیں ہوتی, ہم یہاں سے لے جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ذالک بما قدمت یداک, یہ وہ عذاب ہے جو آپ کے ہاتھ پہ لے کر چکے ہیں. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور جان لو کہ اللہ کریم توڑا ظلم بھی نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ, جو کچھ بھی ہے آپ کے اپنی وجہ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار. معنی ہوتا ہے مقابل, کیا مقابل؟ اپوزٹ. آزان خصمان, یہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اختصموا فی ربہم, اور ان کا جھگڑا کیا ہے. اختصموا فی ربہم, ان کا جھگڑا ہے اپنے پروردگار کے حوالے سے, کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالی ایک ہے, وہ مشکل کشا اور کارساز ہے, وہی مقصد براری فرماتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. جبکہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو ہے لیکن اس کے دیگر بہت سارے پارٹنرز ہیں, اس نے پاور ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں, وہ سارے کام اپنے تئیں نہیں کر سکتا, اس کو معاونین کی ضرورت ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ دو مد مقابل گروہ ہیں, پروردگار کے ذات میں ان کا جھگڑا ہے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو گروہ اختصموا فی ربہم, جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا پسورو جو کفر کر چکے ہیں قطعت لہم سیاب من نار کاٹے گئے ہیں قطعت لہم کاٹے گئے ہیں. دیکھیے ہم جب درزی کے پاس چلے جاتے ہیں ٹیلر کے پاس تو کپڑا پہن کے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے میرا ایک جوڑا کاٹے. یہ ایک اصطلاح ہے, حالانکہ کاٹے نہیں, کاٹنے کے بعد وہ بنا دیتا ہے. تو اللہ کریم نے بھی وہ محاورہ استعمال کر دیا جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے میرا ایک جوڑا کاٹے, مینا مینس اس سے میرا ایک جوڑا بنائے. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ کافروں کے لیے میں نے آگ کیا جوڑے کاٹے. فالذین کفروا پس وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں قطعت لہم ان کے لیے کاٹے گئے ہیں سیاب ان جوڑے من نار آگ کے جوڑے. وہ کپڑے کے جوڑے نہیں, وہ آگ کے ٹکڑے ہیں, ان سے اس کے لیے ان کے لیے ڈریس بنایا گیا. قطعت لہم سیاب من نار کاٹے گئے ان کے لیے سیاب ان کپڑے اور جوڑے من نار آگ سے جو سب من فوق رؤوسہم اور ڈالے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم کھولتا ہوا پانی. ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی, یعنی ان کو پہنائے جائیں گے آگ والے کپڑے اور اوپر سے ان کو شاور کروایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی سے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. جو سب من فوق رؤوسہم اور ڈالا جائے گا من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم کھولتا ہوا پانی یسر بے ما فی بطونہم. اب دیکھیے ڈالا جائے گا وہ یہاں, ڈالا جائے گا وہ یہاں, ہیٹ اس کا اتنا ہوگا کہ ان کے پیٹ کے اندر جو انتڑیاں ہیں وہ ملٹ ہو جائے. یسر بے ما فی بطونہم اور ملٹ کرائے جائیں گے بحیث کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے ما وہ سارے چیزیں فی بطونہم جو ان کے پیٹ کے اندر ہیں والجلود اور ملٹ کیے جائیں گے یا جلائے جائیں گے اس پانی کے ذریعے الجلود ان کے سکنز. تو ظاہری سکنز وہ جلائے جائیں گے, اندر والے جو انتڑیاں اور پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں ہوتی وہ سارے ملٹ ہو جائیں گے. تو اللہ کریم نے مافی بطون کہہ دیا, مافی بطونہم ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ملٹ ہو جائے گا, ان کا گند اور فضلہ بھی ملٹ ہو کے نیچے گر جائے گا. اللہ بچائے رکھے. یسر بے ملٹ کیا جائے گا پگھلایا جائے گا بحیث پانی کے ذریعے ما فی بطونہم وہ ساری چیزیں فی بطونہم جو ان کے پیٹ کے اندر ہیں والجلود اور ان کے چمڑے بھی. جلود پلورل ہے جلد کا اور جلد کا معنی سکن, اور بطون پلورل ہے بطن کا اور بطن کا معنی پیٹ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ اور ان کے لیے مَقَامِعُ, مَقَامِعُ یہ پلورل ہے مقمع کا اور مقمع کا معنی ہیوج ہیمر, ہیوج ہیمر ہم اسے اپنی اصطلاح میں پلک کہتے ہیں. پلک کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے جو ایک وہ جو وہ ہوتا ہے لوہار کے پاس سلیج کہتے ہیں. اچھا تو سلیج سلیج ہے کیا کہتے ہیں؟ ودان. ودان اچھا بہت بڑا جو ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے اس کو کہتے ہیں مقمع. وَلَهُمْ مَقَامِعُ اور ان کے لیے مَقَامِعُ سلیج ہیمر ہوں گے مِنْ حَدِيدٍ اس ایل ای ڈی جی ہاں نہیں میں سپیلنگ کا تکڑا ہوں, میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں سلیج, لیکن میں نے کہا اس ایل ای ڈی جی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے مَقَامِعُ سلیج ہیمر ہوں گے مِنْ حَدِيدٍ لوہے کے. حدید کا معنی کُلَّمَا أَرَادُوا جب بھی وہ ارادہ کریں گے يَخْرُجُوا مِنْهَا کے نکل جائیں اس جیل سے مل غم مل مشقت اور تکلیف کی وجہ سے اعیدوا فیہا تو واپس لوٹایا جائے گا ان کو فیہا اس جیل کے اندر وذوقوا عذاب الحریق اور ان سے کہا جائے گا ذرا چکھ لو ٹیسٹ کرو عذاب الحریق جلانے والے عذاب کو, ذرا مزے لیتے رہو انجوائے کرتے رہو ذوقوا ٹیسٹ کرو. کُلَّمَا أَرَادُوا جب بھی وہ ارادہ کریں گے يَخْرُجُوا مِنْهَا کہ نکل جائیں ملہا اس آگ سے مل غم مل مصیبت کی وجہ سے. غم کا معنی مصیبت. اعیدو فیا واپس لوٹایا جائے گا ان کو فیا اس آگ کے اندر, وذوقو اور ان سے کہا جائے گا چکلو ذرا عذاب الحریق جلانے والے عذاب کو. حریق کا معنی جلانے والا, حرق کا معنی جلنا, حریق کا معنی جلانے والا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا, تو یہ انذار کے بعد تبشیر, انذار کے بعد تبشیر, ڈرانے کے بعد اب بشارت اور ہیپی نیوز. کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم کبھی تو ایسا کرتا ہے کہ بشارت دے دیتا ہے انذار نہیں دیتا, لیکن جب انذار دیتا ہے تو اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ لوگوں کو ڈس اپوائنٹڈ کروائے اور لوگوں کو ڈسارٹڈ کروائے, فوراً انہیں بشارت دے دیتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, تھوڑی سی محنت آپ کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا, تحقیق اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, جنات داخل کریں گے انہیں باغات کے اندر, تجری من تحت الانہار کے جاری رہیں گے اس کے نیچے یا اس کے اندر الانہار, چار قسم کی نہریں, یحلون فیہا یحلون فیہا پہنایا جائے گا ان کو فیہا ان باغات میں, مل اساور بریسلٹس, اساور بریسلٹس اس کا مفرد جو ہے سنگولر وہ ہے سوار, کیا سوار, اور اس کا ایک پلورل آتا ہے اسویرا اور دوسرا پلورل آتا ہے اساور, تو اسویرا وہ تین ہوتے ہیں, عدد میں کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں, اور جب اساور آتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا ان کے جو گولڈن بریسلٹ ان کے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے اس کی کوئی تعداد نہیں ہوگی, کتنے ڈائیں گے. اب چودھری صاحب کے بازو کے لیے تو کم از کم 15 چاہیے, تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی لمٹ نہیں ہوگی, 16 ڈالیں چودھری صاحب. یحلون فیہا اور پہنائے جائیں گے ان کو فیہا الباغات کے اندر, من اساور ڈھیر سارے بریسلٹس, من ذہب گولڈ کے, من ذہب گولڈ کے, ولؤلؤاً لؤلؤ وہ جو سیب کے اندر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, پرل, تو پرل, تو پرل ہوں گے, ولباس فیہا حریر اور ان کے کپڑے ان باغات کے اندر حریر سارے ریشم ہوں گے. ایسا نہیں کہا ولباس من حریر کہ ان کے کپڑے ریشم کے بنے ہوں گے, نہیں فرمائے ولباس حریر ان کا کپڑا ہوگا ہی ریشم, کہ سر تا پا ریشم ہی ریشم ہوگا, سرتاپا ریشم ہی ریشم ہوگا. وہدو الی الطیب من القول, وہدو الی صراط الحمید, وہدو انہیں گائیڈ کر دیا گیا تھا الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی طرف, تو دنیا کی ساری باتوں میں پاکیزہ بات اور پاکیزہ کلمہ وہ توحید والا کلمہ ہے. تو اللہ کریم نے علت بتا دی, سبب بتا دیا کہ یہ ساری نعمتیں کس چیز پر بیس کرتی ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے, الطیب من القول, توحید والا عقیدہ, توحید والا کلمہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ چیزیں کیوں ملی ان کو, اس لیے کہ دنیا میں انہیں گائیڈ کر دیا گیا تھا طیب من القول کی طرف, توحید والے کلمے کی طرف, کیونکہ توحید والا کلمہ حضور پاک نے فرمایا عقیدہ سدھر جائے توحید والے کلمے پر تو کائنات ایک پرلے میں اور ایک کلمہ دوسرے پرلے میں لترجحت بہا, یہ سارے کائنات سے باری, اللہ کی توحید کا عقیدہ ہاں یہ سارے کائنات سے باری, پورے کے پورے کائنات ایک جانب اور ایک کلمہ توحید دوسری جانب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے چاہا کہ او خداوندہ مجھے ایسا کلمہ بتا دے کہ اتقرب بها الیک, کہ میں اسے پڑھ کے آپ کے قریب آ جاؤں. تو اللہ کریم نے فرمایا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ خداوندہ یہ بڑا آسان کلمہ ہے, یہ دن کے وقت میری دعوت ہے اور رات کو میری عبادت ہے, دن کے وقت یہ میری دعوت ہے اور رات کے وقت یہ میری, تو بڑا آسان کلمہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ولکنی سہل تو حالکا, آسان ہے نہیں, جن کے لیے میں آسان بنا دوں تو آسان بن جاتا ہے, ادروائز اگر آسان ہوتا تو فرعون کہہ دیتے, ابو جال کہہ دیتے, نمرود کہہ دیتے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام, جس کو اللہ چاہے کہ گائیڈ کر دے تو اس کے دل کو کھول دیتا ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے, ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء, اور اللہ کریم جسے گمراہ کروانا چاہتا ہے اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہے توحید کے عقیدہ نہ ماننے کے لیے جس طرح کہ آسمان میں چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے. تو اتنا ہی اس کو کلمہ پڑھنا مشکل نظر آتا ہے. صحیح. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ہمیں توفیق دے دی لا الہ الا اللہ. بار بار کہا کیجئے. حضور علیہ السلام فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ذکر میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے, کیونکہ عقیدوں میں سب سے بہترین اور اساسی عقیدہ لا الہ الا اللہ والا ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. ان کو گائیڈ کر دیا گیا تھا دنیا میں إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, پاکیزہ بات اور پاکیزہ کلمے کی طرف, جو توحید کا کلمہ تھا. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور ان کو گائیڈ کیا گیا تھا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. حمید صفت اللہ تعالیٰ کی جس کی ڈھیر ساری تعریف کی جائے. حمید وہ ذات جس کی دیر ساری تعریف کی جائے. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله, تاکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, ويصدون عن سبيل الله, اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. تو میں نے سورت کے ابتدائی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ اس سورت میں بنیادی عقیدوں کا تذکرہ ہے, گو کہ یہ سورت ہے تو مدنی, یہ سورت ہے تو مدنی, لیکن اس کے پہلے والے حصے میں آیت نمبر 32 تک, آیت نمبر 32 تک اس میں توحید اور باس بعد الموت اور رسالت والے تین اساسی مسئلے جو عام طور پر مکی صورتوں کا خاصہ ہے, جو عام طور پر مکی صورتوں کا خاصہ ہے, مدنی صورت میں اللہ کریم نے اس میں اس کو ڈسکس کر دیا. بیکاز دس واز دی فرسٹ ایور سورہ ریویلڈ اور کیم ڈاؤن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر امیگریشن, ہجرت کے بعد سب سے پہلی والی صورت. تو ابھی ابھی وہ تازہ بتازہ تھے, اس لیے اس میں وہ مکے والی چاشنی دکھائی دے رہی ہے, مکے والی چاشنی اس میں دکھائی دے رہی ہے. توحید والا عقیدہ, رسالت والا عقیدہ, اور بعض بعد الموت والا عقیدہ. اب اللہ کریم فرماتے کہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ, تو چاہیے تو یہ تھے کہ بیت اللہ کے باسی توحید کے علم بردار ہوتے, بیت اللہ کے قریب رہنے والے توحید کے علم بردار ہوتے. لیکن بدبختوں نے بیت اللہ کو شرک کا مرکز تو کیا بنایا, توحید والوں کو وہاں جانے نہیں دیتے, وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے فالوورز کو وہاں نہیں آنے دیتے تھے, انہوں نے راستے بند کر دیے تھے ان پر. وہ تو کہتے ہیں ہمارے باغی ہیں, دے آر وانٹیڈ, کہ یہ وانٹیڈ پیپل ہیں, آپ ہمیں واپس کروا دیں. یہ مدینہ والوں سے وہ رابطے کرتے تھے کہ یہ ہمارا وانٹیڈ, اس نے دھماکے کیے ہیں, ہمیں واپس کروا دیں. یہ جو ہے نا, جو آئے آپ کے پاس انہوں نے دھماکے کر دیے ہیں, صحیح, ٹیررسٹ ہیں آپ کے پاس آ گئے ہیں. تبھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ کریم نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہہ دیا, حالانکہ اس میں تو ناقابل تسلیم قسم کی شرائط تھی کہ آپ بیت اللہ نہیں آ سکتے, واپس جائیں. حضور نے فرمایا ٹھیک, ہم واپس جائیں گے, نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے, تین دن رہیں گے. اس نے کہا ٹھیک, تین دن رہیں گے, جب آپ آ جائیں گے کوئی اسلحہ ساتھ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, جب آپ آئیں گے جو تلوار ہوگا آپ کے, آپ لوگوں کے پاس, وہ بھی غلاف میں کور میں ہوگا. جی ٹھیک, اس طرح آ جائیں گے. جی, یہ لفظ اللہ سے الرحمن الرحیم ریمو کر دیں. کہا ٹھیک ہے, ریمو کر دیں. صحیح, محمد سے رسول اللہ ریمو کر دیں, ابن عبداللہ لکھیں. اس نے کہا جی ریمو کر دیں. صحیح, صحابہ ایک دوسرے کو گھور رہے تھے, یہ کیا ہو رہا ہے, صحابہ ایک دوسرے کو گھیرے, بھائی سب کچھ یس یس ڈن ڈن ڈن, رسول اللہ کہہ رہا ہے ڈن ڈن ڈن. اور جب یہاں پہ پہنچے کہ ہمارا مفرور آپ کو واپس کرنا ہوگا, ہم آپ کے مفرور کو واپس نہیں کریں گے, حضرت عمر سے نرہا گیا, اس نے تلوار نکالی, اس نے کہا جی ہم جنگ کرتے ہیں. حضرت عمر تو جذبات کے آدمی تھے, وہ تو فرن جذبات میں آ گئے, اس نے کہا ہم نہیں کرتے, یہ نہیں معاہدہ کرتے, ہم جنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, یہ ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. اور 1400 کے 1400 صحابہ سارے بھدک گئے, سارے اٹھ گئے, بھائی استثناء ایک صحابی, کیونکہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرکات اور اشارات کو دیکھنے والے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو بانٹتے رہے, جو حضور کے تاثرات وہ ابو بکر کے, باقی 1400 کے 1400 صحابہ وہ سارے پتک گئے, اٹھ گئے, نہیں جی ہم نہیں مانتے جی, یہ ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بس ایک جملہ کہہ دے, بہذا امرنی ربی, یہ خدا کا حکم. سارے صحابہ بیٹھ گئے اور حضرت عمر تو کبھی کبھار وہ رو کے حضور کے پاس پھر آ جاتے کہ جی میں نے وہ جو گناہ کر دیا ہے وہ مجھے معاف ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے وہ ایمان کا مظاہرہ کیا تھا, آپ کوئی گناہ نہیں کر سکے تھے. اس نے کہا جی وہ خدا کا حکم تھا اور آپ بھی ناراض ہو گئے. اس نے کہا میں بھی ناراض نہیں ہوا, اور خدا کے حکم ہونے کا تو آپ کو پتا نہیں, آپ نے کوئی انٹینشنلی مخالفت تھوڑی کی تھی. صحیح, اور ہر پروڈنٹ پرسن اس کو مخالفت کرنا ہی تھا کہ یہ ناقابل تسلیم شرط ہے. لیکن اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دستخط کر دیا, سائن کر دیا, محمد ابن عبداللہ, اور سہیل ابن عمر نے بھی دستخط کر دیا جو نمائندہ تھا اہل مکہ کا, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذبیحہ, اپنے اونٹ وہ ذبح کر دیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر شیو کر دیا اور احرام اتار دیا. صحابہ نے دیکھ کے اس کو فالو کر دیا. جب حضور علیہ السلام روانہ ہو گئے تو راستے میں جبریل امین آئے کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا, ہم نے آج کے دن آپ کو واضح کامیابی دے دی. تو کون سی واضح کامیابی؟ وہ معاہدے کے تو سات آرٹیکل تھے, یا سات سیکشن تھے, یا سات دفعات تھے, اور ساتوں کے سات دفعات اس میں چار تو ایسے تھے جو بالکل ناقابل تسلیم تھے. اللہ کو ہم رحمان رحیم نہیں مانتے, ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے, جی آپ آج عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال آئیں گے اسلحہ نہیں لائیں گے, تین دن سے سوا رہیں گے نہیں, آپ کا مفرور ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارا مفرور آپ کو واپس کرنا, ساری چیزیں اسی ناقابل تسلیم تھی. اس کو اللہ کریم نے فتح مبین کہہ دیا. تو فتح مبین ان اے سینس کہ آج تک تو یہ لوگ آپ کو باغی کہتے رہے کہ یو آر وانٹیڈ پیپل, آج وہ آپ کو مساوی حیثیت دے کر آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. اٹ مینس دے آر گوئنگ ٹو ریکگنائز یور اسٹیٹ, کہ یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ ریکگنائز ہو گئی, آپ کی اسٹیٹ اور ریاست وہ ریکگنائز ہو گئی. اب لیٹر آن وہ آپ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باغی ہیں. بھائی جب آپ کے باغی تھے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا؟ جب معاہدہ کیا اٹ مینس کہ بغاوت کا وہ جو دعویٰ تھا وہ آپ ڈرا کر چکے ہیں, اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ نے اس کو مساوی اسٹیٹ کی حیثیت دے دی, ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اس کو اللہ کریم نے سورہ فتح کے اندر فتح مبین کہہ دیا کہ میرے نبی میں نے آپ کو فتح مبین دے دیا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹیٹس مل گیا اور آپ کے مخالفین نے تسلیم کر دیا. صحیح, اسے کہتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ, بلکہ انٹرنیشنل پالیٹکس. کیوں چل صحیح ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کو چاہیے تھا کہ توحید کے لمبردار بنتے, انہوں نے تو توحید والوں کا راستہ بند کر دیا ہے, چھوڑتے نہیں ان کو. ان الذین کفروا, تاکہ کو لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں, ویصدون عن سبیل اللہ, اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالی کے راہ سے, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے, الذی وہ مسجد حرام, جعلنا للناس, جو میں نے بنا دیا ہے, رکھ دیا ہے اپنے زمین کے اوپر, للناس, انسانوں کے لیے, انسانیت کی بقا موقوف ہے بیت اللہ کے قیام پر, انسانیت کی بقا موقوف ہے بیت اللہ کی قیام پر. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس, کہ انسانیت کے وجود کا دار و مدار یہ کعبے پر ہے. کعبے کی حیثیت انسانیت کے لیے ایسی ہے جس طرح بدن کے لیے روح کی حیثیت ہے, بدن کے لیے روح کی حیثیت. تو جس طرح بدن بغیر روح کے مردہ ہو جاتا ہے, بیت اللہ درمیان سے اڑ گیا تو انسانیت کو اللہ کریم نے تباہ کروانا ہے, پھر اللہ نے قیامت لانی ہوگی. الذی جعلنا وہ بیت الحرام, جعلنا للناس, جو میں نے ہم نے رکھ دیا ہے اپنی زمین پر, للناس, انسانوں کے لیے, سواء العاکف فیہ, برابر اسے بیت اللہ کے حوالے سے, العاکف انہیبیٹنٹ, نیٹو انہیبیٹنٹ, العاکف کا معنی نیٹو انہیبیٹنٹ, مکی, وہ جو مکے کے سٹیزن ہیں, مکے کے شہری ہیں, وہ, والباد, اور باہر سے آنے والا باد, جو باہر سے آنے والا ہے گرینڈا ہل والا, تو گرینڈا ہل والا ہی ہیز آل دا رائٹ ریلیٹڈ ٹو مسجد حرام ایز اے مکی پرسن ہیز. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں کوئی مکی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا آپ باہر کھڑے ہو جائیں, اندر ہم کھڑے ہوں گے. آپ باہر کھڑے ہو جائیں, ہم کیوں باہر کھڑے ہو جائیں؟ آپ باہر کھڑے ہو جائیں, ہم پہلے آئے ہیں, اور یہ تو فرسٹ کم اینڈ فرسٹ گو, یہ تو فور سٹاف ہے کہ فرسٹ کم اور فرسٹ گو, یہ فور سٹاف ہے, بس جو بھی پہلے آیا اسی کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھ جائے. صحیح, امام کے قریب. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے عمر دین کو ہمیشہ امام کے قریب جگہ ملتا ہے, کیونکہ وہ صبح سویرے دکے دے دے کر وہاں پہنچ جاتا ہے. صحیح, کوئی مکی اسے نہیں کہہ سکتا کہ اسے اٹھ جاؤ. بات ذہن میں آ رہی کہ میں مکی ہوں, یہ استحقاق میرا ہے, امام کے پیچھے میں بیٹھوں گا. بھائی آپ کیوں بیٹھیں گے؟ آپ چلو باہر کہیں دور بیٹھ جائیں, میں یہاں بیٹھ جاؤں گا. کیوں آپ صاحب, کوئی کہہ سکتا ہے آپ سے؟ کسی نے کہہ دیا تھا حج میں کہ آپ نکل جاؤ, آپ تو امریکہ سے آئے ہیں, ہم مکے والے یہاں اندر بیٹھیں گے اور آپ لوگ باہر سڑکوں پر. نہیں بھائی, جو بھی پہلے آیا اور مسجد میں گھس گیا اسی کا حق ہے سب سے پہلے. سوا انل کے بھوکی ولبال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں حج کے موسم میں, حج کے موسم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں کوئی اپنے گھر کا بیرونی دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا. اس نے کہا یہ اس آیت کے خلاف ہے, سوا انل کے بھوکی ولباد. آپ نے گھر کا دروازہ بند کر دیا, کسی حاجی کو آپ کے گھر کے سامنے تکلیف ہو گئی وہ دروازہ کٹکھٹاتا رہے گا نہیں, وہ بلا روک ٹوک آپ کے پاس آ جائے کہ میری یہ تکلیف ہے یہ ریموو کر دیں. صحیح. اور حضرت عمر ایک بار آئے تو اس نے دیکھ لیا کہ ایک گھر کا دروازہ, وہ جو ہوتا ہے نا بیڑ بکریاں جو پالتے ہیں تو ان کے لیے وہ خس سے بنا ہوا ایک وہ ہوتا ہے, کوئی دروازہ سا ہوتا ہے خس سے بنا ہوا, پتہ نہیں اسے کیا کہتا ہوگا, کوئی یہ ٹہنیوں سے اور اس کے درمیان کوئی چٹائی وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں لگا کے, وہ کیا کہتے ہیں چپڑ کہتے ہیں, وہ چوکھٹ کہتے ہیں ہم اسے, ہاں کہ وہ چوکھٹ لگا رہے تھے کہ بھیڑ بکریاں نہ نکل جائیں. تو اس نے اپنے گھر کا چوکھٹ لگا دیا تھا, حضرت عمر نے اکاڑ کے پھینک دیا اور آدمی کو بلایا کیوں لگا دیا, اس نے کہا جی میری بھیڑ بکریاں. اس نے کہا دین دیٹس ایکسکیوز, ایکسکیوز ہے, آپ لگا دیں, آپ لگا دیں. الذي جعلنا للناس وہ جا, لیکن وہ زمانہ امن کا تھا. آج کے مکی لوگ وہ دروازے کھلے چھوڑ دیں ہم ان کا بیڑا غرق کر دیں گے. الذي جعلنا للناس سواء العاكف, برابر ہے اس میں العاكف مقیم والباد اور مسافر, ومن يرد به بالحاد بظلم, اور جو بھی ارادہ کرے گا بیت اللہ اور مکے کے اندر بالحاد بظلم. الحاد کا معنی صحیح راستے سے ہٹنے کا, الحاد کا معنی ڈیویشن, لغوی معنی اس کا کیا ہے ڈیویشن فرام دا رائٹ پاتھ. تو الحاد مینز کہ جو بھی برا ارادہ کرے, وَمَن يُرِدْ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, اور جو بھی ارادہ کرے گا مکے کے اندر بِإِلْحَادٍ کجروی کا ٹیڑھا جانے کا, بِظُلْمٍ کسی ظلم کے ارتکاب کا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ہم چکا دیں گے انہیں دردناک عذاب. کیا آپ کو شرم نہیں آتی اللہ کے گھر آ کے بھی آپ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور یاد کرو بوانا بَوَّأَ يُبَوِّئُ تَبْوِيًا وَتَبْوِيَةً, تَبْوِيَة کا معنی ہے منزل کرنا, تَبْوِيَة کا معنی ہے منزل کرنا, گھر پکڑنا یا گھر بنانا یا گھر بسانا. تو وَإِذْ بَوَّأْنَا مینز جب ہم لے آئے ابراہیم, وَإِذْ بَوَّأْنَا جب ہم لے آئے ابراہیم کو مکان البیت بیت اللہ کے جگہ پر, اللہ تشرک بے شیئن, اور ہم نے حکم دیا کہ آپ شریک نہ بنائیے میرے ساتھ کوئی چیز, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, اور آپ پاک کیجئے اور پاک بنا دیجئے بیتی میرے گھر کو, لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے, وَالْقَائِمِينَ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو میں نے کہا بیت اللہ کے تین مصارف ہیں, بیت اللہ کے تھری یوزز ہیں, ایک طواف کرنا, دوسرا اعتکاف کرنا, اور تیسرا نماز پڑھنا. طواف کرنا, اعتکاف کرنا, اور تیسرا نماز پڑھنا, یہی تین ہیں مصارف بیت اللہ کے. تو اللہ کریم نے ابراہیم کو حکم دے دیا کہ آپ صاف بنا دیں میرا گھر, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین والقائمین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود. دوسری جگہ لفظ عاکفین آیا ہے کہ العاکفین والرکع السجود. وَعَزِّلْ فِي النَّاسِ اور اعلان عام کیجئے, اذن وَعَزِّلْ اعلان عام, آزان کو آزان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعلان عام ہے مسلمانوں کے لیے, آزان کو آزان کیوں کہتے ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ آپ آ جائیے یہ نماز باجماعت پڑھنے کا وقت ہے. تو آزان کو کیا کہتے ہیں, آزان, جس طرح قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَآذان من اللہ للناس یوم الحج الاکبر, اور اللہ کا وہ اعلان جو اللہ نے حج اکبر کے دن کر دیا تھا, یعنی حج کے دن, حج اکبر حج کے دن, حج اکبر حج حج ہی ہوتا ہے کیونکہ شریعت میں کوئی حج اکبر اور حج اصغر نہیں ہوتا, یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے نکالا. جمعے کے دن جو حج ہو جاتا ہے اس کو حج, جو عرفہ ہو جاتا ہے, جو عرفہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کو حج اکبر کہتے ہیں. بھائی یہ کس نے کہہ دیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کو حج اصغر کہہ دیا اور حج کو حج اکبر کہہ دیا. ہر حج حج اکبر ہوتا ہے, چاہے وہ جمعے کے دن ہو, چاہے وہ سنیچر کے دن ہو, اور چاہے اتوار کے دن ہو. تو حج ہوتا ہی حج اکبر ہے, شریعت میں کسی حج اکبر کا کوئی تصور نہیں ہوتا, اسے کہتے ہیں جاہلانہ تصورات. لیکن مسلمانوں کے درمیان جو چیز جاہلانہ طور پر ایک بار رواج پکڑ جائے, یا سبحان اللہ, وہ نکالنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ بدعت, اس لیے شریعت اسلامیہ بدعت پہ بہت برا مانتا ہے کہ یہ ایک جگہ جگڑ پکڑ لے. اب دیکھیے, اگر کوئی آدمی کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس میں کون سی قباحت ہے؟ ہے کوئی قباحت؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر پڑھتے رہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک. یار مجھ سے فتویٰ مانگا گیا, کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قبر مبارک کے قریب پڑھنا تو جائز ہے. آدمی گرینیڈا ہل میں بیٹھا رہے اور پڑھے تو جائز ہے, اپنے طور پر آدمی پڑھے تو جائز ہے. میں نے کہا اگر دیوبندی ہو اور پڑھے تو جائز ہے, اور بریلوی ہو تو نہ جائز ہے. تو اس نے کہا یہ کیسے فتویٰ ہوا کہ دیوبندی ہو تو اس کے لیے پڑھنا جائز ہے اور بریلوی ہو؟ میں نے کہا کہ بنیاد اس کا ایک عقیدہ ہے, اور وہ ہے حضور نظر کا عقیدہ, کہ بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور الصلاۃ والسلام گرینیڈا ہلز میں حاضر ناظر ہیں. تو وہ یا جو کہتے ہیں وہ حضور نظر کے حوالے سے, جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ او رسول اللہ آپ کے اوپر صلاۃ و سلام ہو, اور دیوبندی کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں کہ حضور الصلاۃ والسلام پہ درود پڑی جائے تو اللہ کے فرشتے اسے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے اسے, یہ نہیں کہ وہ گرینیڈا ہلا جاتے ہیں, فرشتے اٹھا کر مدینہ طیبہ لے جاتے ہیں, فرشتے اٹھا کر مدینہ طیبہ لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اگر دیوبندی پڑھے تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے, اور بریلوی کہے تو ہم کہیں مشرک ہو گیا. کیوں درانی صاحب؟ لیکن پھر بھی فقہا کہتے ہیں کہ استعمال المہمات قبیحن, جس چیز میں شرک اور بدعت کا توہم ہو تو وہ کسی بھی تعبیر سے پڑھنا نہ جائے. صحیح. تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے یا رسول اللہ نہیں پڑھنا, آپ نے یا محمد نہیں پڑھنا, کیونکہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ ڈیولپ ہو گیا ہے حضور نظر کی بنیاد پر. کس چیز کی بنیاد پر؟ حضور نظر کی بنیاد پر. حضور نظر کا معنی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں, جبکہ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ, اللہ کے علاوہ اور کوئی حاضر و ناظر نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ ایک کرسی لگا دیتے ہیں اسٹیج پر, جب جلسہ ہوتا ہے ان کا ایک کرسی لگا دیتے ہیں, بڑا ڈیکوریٹڈ قسم کی کرسی وہ درمیان میں پڑی رہتی ہے. صحیح. اور اس پر قمقمے لگائے جاتے ہیں. صحیح ہے کہ جب درود کا موقع آئے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع باز میرے سالت پہلا کو, یہ کیا یہ ڈرامہ ہے؟ صحیح. سارے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈرامہ کرنے. صحیح. ڈرامہ کرنے, ہاں, وہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر ڈرامہ کرنے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. تقریر کے دوران ڈرامہ کرنے بڑے کڑے ہو جاتے ہیں. اے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سا, آپ کو تو یاد ہوگا, آپ کے گاؤں میں تو ڈھیر سارا پڑھا جاتا ہے. ہاں, صبح شام کہتے ہیں کہ شمع بز میرے سالت پہلا کو سلام, اور پھر وہ دوسرا ترانہ پڑھتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے پتا ہے بیٹے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت ہی پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے کچھ رنگ رنگ کرتے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. تو ان بدعتیوں کے ہاں حلوے کھونڈے زیادہ ہوتے ہیں, حلوے ہوتے ہیں, سیویاں پکاؤ, کڑھائیاں پکاؤ. صحیح. حلوے پکاؤ, شیرینی لاؤ, اچھی راتیں ہیں اور اچھے دن ہیں. تو اچھی راتیں اور اچھے دن میں حلوے ملوے زیادہ ہوتے ہیں. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہ پہلے کہہ دیتے, آپ کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا نہیں جی. اس نے کہا کہ وہ پہلے کہہ دیتے کہ ایک تالے حلوے کی آئی, ان سب نے مل کر خوب کائی, جب ختم ہونے پر آئی تو سب نے مل کر دیوں دہائی, یا حلوہ سلام علیکہ. تو شیخ مرحوم نے فرمایا رسول پر توڑا سلام بھجواتے ہیں, ساروں کی نظریں وہ حلوے کی تالی پر لگی ہوتی ہیں کہ جس نے بھی خوب گایا اس کو زیادہ حلوہ مل جائے گا. صحیح. اور وہ حلوہ جنت کی ٹکٹ ہوا کرتا ہے جس کو بھی مل گیا, اس لیے وہ لڑتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ مجھے بھی لقمہ ملے, اس لیے کہ اس پر ترانہ گایا گیا ہے. یا نبی, یہ ڈرامے ہوتے ہیں. شریعت میں کوئی ان سائنٹیفک قسم کی حرکت ہوتی نہیں. شریعت نان سائنٹیفک قسم کی چیز ہے نہیں کہ نان سائنٹیفک. اور مجھے تو, میں ایجوکیٹڈ آدمی کو شیعہ دیکھوں تو میں شک میں پڑ جاتا ہوں کہ اس نے کیا پڑھا ہے. اس کو بریلوی دیکھوں کہ یہ نان سائنٹیفک قسم کے اپروچ, نان سائنٹیفک. وہ میں نے بتا دیا تھا کہ وہ شیعہ جلوس نکال رہے تھے بی آئی خان میں, تو ایک انگریز اتفاق سے آ گیا تھا, تو اس نے لوگوں سے کہہ دیا یہ لوگ کیوں روتے ہیں اور اپنے کو مارتے ہیں, یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت حسین کو ظلمن شہید کیا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے. اس نے کہا کس نے شہید کیا؟ ظلم کر دیا. تو اس نے کہا یزید ایک آدمی تھا, اس نے قتل کر دیا تھا. اس نے کہا یہ کب؟ اس نے کہا 1300 سال ہو گئے. تو انگریز نے بڑی حیرت سے کہہ دیا اچھا تو ان کو اب اطلاع پہنچی, کہ ان لوگوں کو ابھی اطلاع پہنچی, بڑی دیر سے خبر آئی 1300 سال بعد. تو یہ ہے نان سائنٹیفک قسم اپروچ. شریعت اسلامیہ میں ایسی چیزوں کا کوئی تصور ہوتا نہیں. صحیح. تو آزان, آزان و آزان من اللہ للناس یوم الحج الاکبر. تو میں نے عرض کیا اب وہ آزان سے پہلے شیخ مرحوم اسے کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر والی درود شریف. کیا کہتے تھے اسے فارغ صاحب؟ کیا کہتے تھے؟ لاؤڈ سپیکر والی درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک آزان سے پہلے اور آزان کے بعد. تو وہ لاؤڈ سپیکر میں نے کہا حضرت ہی لاؤڈ سپیکر, اور اس نے کہا جس مسجد میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے وہاں بریلوی بھی یہ درود نہیں پڑھتے. اور یہ صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اس نے کہا کہ جس مسجد میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتی وہاں بریلوی بھی یہ درود نہیں پڑھتے. تو اگر یہ درود ہوتا ہے اس کا لاؤڈ سپیکر سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا اسے کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر والی درود شریف. تو فرمایا کہ اس بدعت کو رد کیا کرو کہ یہ حرام ہے اس کا پڑھنا آزان سے پہلے اور آزان کے بعد. نیکسٹ جنریشن جو آئے گی اسے آزان کا حصہ سمجھے گی, نیکسٹ جنریشن جو آئے گی اسے آزان کا حصہ سمجھے گی. اور ابھی لوگ سمجھ چکے ہیں صحیح کہ یہ آزان کا حصہ ہے, آزان سے پہلے پڑھنا واجب ہے اور آزان کے بعد پڑھنا واجب ہے. کیا کیا کہتے ہیں؟ آزان کے بعد. اچھا یا استغفر اللہ. ہاں تو یہ آزان کا معنی ہے اعلان عام. آزان کا معنی ہے اعلان عام. اور ایک دو تیسری جگہ بھی آیا ہے کہ فاذن مؤذن ایتھا الغیر انکم لسارقون. اعلان کیا, اعلان کرنے والے نے اذن اعلان کیا. مؤذن, مؤذن تو ہم حنیف ہو کہتے ہیں. تو مؤذن اس کو اس لیے مؤذن کہتے ہیں کہ وہ آزان دے دیتے ہیں. اور آزان کا معنی ہے اعلان عام کرنا. وہاں مؤذن اعلان کرنے والے کے معنی میں ہے کہ فاذن مؤذن اعلان اور منادی کرنے والوں نے منادی کرا دی ایتھا الغیر او قافلے والوں رک جاؤ انکم لسارقون. آپ چوری کر چکے ہیں, آپ چور. تو وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی سارے رک گئے. ہم نے کیا؟ قالوا اقبل علیہم ماذا تفقدون. بھائی کیا چیز آپ گم کر چکے ہیں؟ کوئی چور توڑے ہیں؟ ہم نے چوری کی ہے. تو وہاں اذن مؤذن وہ بادشاہ کا منادی تھا جس نے اعلان عام کر دیا ایتھا الغیر انکم. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کے تعبیر کے بہت بڑے امام تھے, جلیل القدر محدث اور تابعی, امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ. سیرین اس کی والدہ کا نام ہے. سیرین اس کے والد کا نام کسی کو معلوم نہیں سوائے محدثین کی. لیکن جب آپ حدیث پڑھتے ہیں حدیث, تو وہاں پہ آپ کو آئے گا قال حدثنا محمد ابن سیرین. سیرین کے بیٹے محمد نے یہ بات کہہ دی ہے, بلکہ محمد بھی نہیں کہتے, امام ابن سیرین کہتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے کہ اس کی والدہ سیرین بہت بڑی عالمہ تھی, بہت بڑی محدثہ تھی حضرت رابعہ کی طرح. تو اس لیے اپنے جو ریپوٹیشن اس نے حاصل کر دی اپنی والدہ کے حوالے سے حاصل کر دی, تو اس کا نام پڑ گیا امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ. تو وہ خوابوں کے تعبیر کے بہت بڑے امام تھے, حتیٰ کہ ائمہ کرام سارے انہیں سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی فرض حج کے بعد دوسری بار حج کے لیے نہیں گئے, مدینہ طیبہ میں پڑے رہے اور وہاں پہ درس دیتے رہے. کسی نے کہہ دیا حضرت حج کے لیے نہیں جانا, اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلی سفارش کروں گا اہل مدینہ کے لیے. اہل مدینہ مینز دوز ہو آر ڈائیڈ ان مدینہ, دوز ہو آر پاسڈ اوے دیئر ان مدینہ. تو اہل مدینہ کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ کتنے بڑے متقی امام ہیں, لیکن وہ بھی حضور کے سفارش کے انتظار میں ہے کہ بھائی عمل کے اساس پر چھٹکارا. یا سبحان اللہ, بڑا مشکل کام ہے. حضور درمیان میں پڑھیں گے تو کچھ کام بن جائے گا. تو اس نے کہا کہ اب اس امام مالک کا مذہب ہے رحمہ اللہ کہ آدمی کی جہاں موت ہو جائے, چاہے امریکہ میں ہو جہاں بھی ہو, وہاں سے ڈیڈ باڈی کو منتقل کرنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. دیگر ائمہ کے نزدیک صرف مکروہ ہے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حرام کے قریب ہے کہ بھائی جہاں پہ مر گیا بس وہاں دفن کر دو. تو اس نے کہا کہ میرا مسلک ہے ڈیڈ باڈی کو منتقل نہ کیا جائے. اور اس نے کہا پھر میں حضور کی سفارش سے اپنے کو محروم نہیں کروانا چاہتا, تو مجھے پتا نہیں شاید میں حج کے سفر میں کہیں اور مر جاؤں, تو اس سعادت سے میں رہ جاؤں, شفاعت والی سعادت سے میں رہ جاؤں. اگر مجھے پتا لگ گیا کہ عمر اتنی باقی ہے کہ آ جا سکتا ہوں تو چلا جاؤں گا, تو ہمیشہ اس کا کشمکش میں رہے. ایک بات رات خواب دے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی, پوچھنے لگے حضور علیہ السلام سے کم بقی من عمری یا رسول اللہ, میری کتنی عمر باقی رہ چکی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس طرح پانچ انگلیوں سے اشارہ کر دیا. تو صبح جب امام مالک اٹھ گئے وہ سوچ رہے تھے خدا بندہ یہ پانچ دن ہیں, پانچ ہفتے ہیں, پانچ مہینے ہیں, پانچ سال ہیں, کیا ہے صحیح. اب وہ تعبیر نہیں جانتا تھا, تو جب درس کے لیے آئے مسجد نبوی تو اس کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں فقہ میں اور حدیث میں شاگرد ہیں امام مالک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ. تو ابن مبارک سے کہہ دیا کہ ابن مبارک, اس نے کہا جی, اس نے کہا ذرا امام ابن سیرین کے پاس جائیں اس کے مدرسے میں اور اس سے خواب کی تعبیر ڈھونڈ کے لے آئیں, لیکن اسے کہیں نہ کہ خواب کس نے دیکھی ہے, خواب کا نہ بتائیں. تو امام ابن مبارک چلے گئے, امام ابن سیرین کو سلام کر دیا, اس نے کہا ابن مبارک آئے ہیں, ابن مبارک کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک صاحب نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے, وہ رات خواب میں دیکھ چکا ہے حضور سے, پوچھ رہے تھے اپنی عمر کے متعلق, اپنی عمر کے متعلق پوچھ رہے تھے, حضور علیہ السلام نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کر دیا, تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے. اس نے کہا آپ کے شیخ نے دیکھ لیا ہے, امام مالک نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا جی آج وہ آپ نے بتا دیا, اب میں نانو نہیں کر سکتا, ادر وائز اس نے کہہ دیا کہ ڈیولپ کر جاتا ہے, اسی نور کے بنیاد پر اس کی نظر لگ جاتی ہے, وہ فوراً بات کو پک کر دیتا ہے. تو اس نے کہا امام مالک نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا جی ہاں امام مالک نے دیکھ لیا. اس نے کہا امام مالک سے کہہ دیں کہ نہ دن ہے اور نہ راتیں ہیں اور نہ مہینے ہیں اور نہ سال ہیں, یہ تو مفاتیح الغیب ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعه, قیامت کا علم اللہ کے پاس, وہ ينزل الغیث, بارش نازل کرنا اللہ کے کنٹرول میں, وہ يعلم ما في الارحام, مادہ کنورٹ ہوگا سن میں یا ڈاٹر میں, اس مادے کی کیفیت کہ کنورٹ ہو جائے گا کس چیز میں وہ اللہ کو پتا ہے, کہ نیکسٹ ان فیوچر یہ جو زائگوٹ ہے اس سے نر بنے گا یا مادہ بنے گا, وہی عالم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور آدمی کو یہ پتا نہیں کل کیا کروں گا, وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور یہ بھی کسی کو پتا نہیں کہاں مروں گا اور کب مروں گا. تو اسے کہہ دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس آیت کے حوالے سے بات کی کہ مفاتیح الغیب ہے, مجھے تو پتا نہیں آپ کب مرو گے اور کہاں مرو گے اور آپ کی زندگی. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے, ان کی کتاب تاثیر الانام فی تعبیر المنام, قاری صاحب لے لیں اپنے, تاثیر الانام فی تعبیر المنام, بڑی اچھی کتاب ہے, تاثیر الانام فی تعبیر المنام, اصل تو عربی میں ہے, اب ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس کا اردو میں, اردو ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں نہیں, میرے خیال میں آپ کے پاس تعبیر الرویا ہوگا, تعبیر الرویا ابن سیرین, نہ وہ چھوٹی ہے. اس نے کہا اس نے کہا رہے تو فی المنام اوز, میں رات خواب دیکھ رہا تھا آزان دے رہا تھا, میں رات خواب دیکھ رہا تھا آزان دے رہا تھا, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس طرح دیکھ لیا, اس طرح سر تاپا اور اسے کہ ابشر ابشر خوش ہو جا, آئندہ سال حج پہ چلے جاؤ گے, سیریا سے حج پہ چلے جاؤ گے. آدمی خوش ہو کے چلا گیا, تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آ گیا, اس نے کہا امام, اس نے کہا نام, اس نے کہا رہے تو فی المنام اوزن, میں نے خواب دیکھ لیا رات میں آزان دے رہا تھا, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سر تاپا دیکھ لیا اور اس نے کہا اتق اللہ واحذر ولا تسرق والا فتقطع یدک, اللہ کا خوف کرو, چوری کرنا چھوڑ دو ورنہ ہاتھ کٹ جائے گا, پکڑے جاؤ گے. تو آدمی چلا گیا. اب طالبان جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا دونوں آزان دے رہے ہیں, ایک کو حج پر بھجوا دیا دوسرے کا ہاتھ کٹوایا. تو امام نسیم رحمۃ اللہ علیہ سے درس کے بعد پوچھا گیا, تو امام نسیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اصل میں خواب کی وہ جو اصل نقشہ ہے مووی, اسی کا زیادہ دخل نہیں ہوتا, آدمی کے اپنے کردار کا بھی زیادہ دخل ہوتا ہے. تو آپ نے آدمی کے کردار کو بھی جج کرنا ہے, اس لیے خوابوں کی تعبیر عام علماء نہیں کر سکتے, فراست والے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ فوراً آدمی کو دیکھ لیتے ہیں, اس طرح جب دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ایکس رے نکال لیتے ہیں اور ایکس رے نکال کے پھر خواب کی تعبیر دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے, صحیح, اور نیکسٹ ان فیوچر دونوں کا وہی ہو گیا جو امام ابن سیرین نے بتا دیا. شاگردوں نے کہہ دیا حضرت کہاں سے نکال لائے تھے؟ اس نے کہا قرآن سے. اس نے کہا قرآن کے کہاں سے؟ اس نے کہا ایک پہلے والے کے لیے تو نکال دیا تھا وہ اذن فی الناس بالحج, کہ ابراہیم سے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ حج کا آزان دے دیں, تو وہ آزان دے رہا تھا, میں نے حج کا اس کو تعبیر دے دی, وہ حج پہ چلا گیا. اور دوسرے کے لیے حضرت یوسف کے بھائیوں سے کہا گیا فاذن مؤذن ایت الغیر انکم لسارقون, کہ آزان دیا آزان دینے والے نے, اعلان کر دیا اعلان کرنے والے نے کہ وہ قافلے والے رک جاؤ آپ سرقہ کر چکے ہیں, آپ چوری کر چکے ہیں. تو یہ ہوتی سفیر, آپ کو یہ فراست نصیب ہو گئی کہ نہیں؟ واذن فی الناس بالحج, اعلان عام کیجئے انسانوں کے درمیان بالحج, حج کے لیے, بالحج حج کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب و کیف یصل الیہم صوتی و بین بینہم جبال, او خداوندہ میری آواز ساری دنیا کے انسانوں تک کیسی پہنچے گی, میرے اور ان کے درمیان تو بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا انما علیک الاذان و علینا الابلاغ, آپ کی ذمہ داری ہے صرف اعلان کرنا, ہماری ذمہ داری ہے جس جس کو لانا ہے اس کو پہنچانا, جس جس کو لانا ہے اس کو پہنچانا. آپ کو آواز پہنچ گئی چوری صاحب؟ چلے گئے آپ حج پہ؟ ماشاء اللہ. فاروق صاحب ابھی تک گئے کہ نہیں؟ آپ تو کہیں حج کر چکے ہوں گے, جدہ سے جاتے رہتے تھے. اچھا. وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اعلان عام کیجئے انسانوں کے درمیان بِالْحَجِّ, حج کرنے کی. یا تو کرے جالن, آتے رہیں گے وہ آپ کے آرے جالن پیادہ, واکن بائی فوٹ, سو کلوز بائی پیپل جو ہوتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں؟ مکے والے کس طرح آتے ہیں؟ وہ ایئرکرافٹ کی ٹکٹ تو نہیں لیتے. وہاں حکومت سعودیہ اعلان بھی کر جاتی ہے کہ مکے والے بغیر پرمٹ کے حج نہ کریں, بغیر حکومت کے اجازت کے اور سٹی کے اجازت کے حج نہ کریں. تو دوز ہو آر کمیٹڈ پائس پیپل دے ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن ہمارے جیسے جذباتی ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی اعلان کو, چھوڑو پرمٹ کو, پرمٹ کیا ہوتا ہے, بس چلو چلتے ہیں. تو وہ روانہ ہو جاتے ہیں. اب کون اس کو ان کو چیک کرتا ہے؟ ملینز کو کون چیک کرتا ہے؟ آپ مکی ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں, اور جب مکی ہیں تو پرمٹ لیے کہ نہیں لی. یہ اعلان صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ حکومت پر برڈن نہ پڑ جائے وہاں کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ وہ تو لاٹ آف پیپل. تو وہ کہتے ہیں کہ لوکل لوگ وہ زیادہ انوالو نہ ہوں تاکہ باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے تکلیف نہ ہو. لیکن لوکل لوگوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ اونلی دوز ہو آر پائس, صحیح. اور وہ اپنی کمٹمنٹ دکھا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, یا تو میں اجازت لے لوں گا یا بغیر اجازت کے نہیں جاؤں گا, اور جانا بھی نہیں چاہیے. تو دیکھیے پانچ نمازیں یہ ریکوائرڈ ہیں, پانچ نمازیں, لیکن ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں نہیں. ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں جب اللہ توفیق دے دے, اوابین بھی پڑھ دیتے ہیں, اشراق بھی پڑھ دیتے ہیں, چاش بھی پڑھ دیتے ہیں, درمیان میں اور بھی نفل پڑھ دیتے ہیں جیسے جیسے موقع ملے. ریکوائرڈ ہیں 30 روزے یا 29 روزے رمضان کے, اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خیر خوبی کا کام ہے, ذرا زیادہ ہونا چاہیے, شوال کے 6 ہونے چاہیے, خمیس اور یوم الاثنین کے ہونے چاہیے, ہر ماہ کے 13, 14, 15 کو ہونا چاہیے, محرم کے 2 روزے ہونے چاہیے, رجب میں کوئی 5-10 ہونے چاہیے, ذوالحجہ میں کوئی 9 ہونے چاہیے, 10 ہونے چاہیے, نظر میں آ رہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تتابع بین الحج والعمرہ, جو آدمی کنٹینیوسلی حج اور عمرے کرتے رہے تو ان کو اللہ کریم دو چیزیں دے دے گا, رفع عنہ الذنوب والفقر, دنیا میں وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا, اور قیامت کے حوالے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کون نہیں چاہتا کہ میرا گناہ معاف ہو جائے؟ تو آپ ضرور جاتے رہیں ہر سال جب بس چلے, جب جا چلے. وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اعلان عام کر دے فِي النَّاسِ انسانوں کے درمیان بِالْحَجِّ, حج کے حوالے سے یا تو کا, تاکہ وہ آئیں آپ کے پاس یعنی اس جگہ, رِجَالًا پیادہ, وَغَلَا كُلِّ ضَامِرٍ, یا وَغَلَا كُلِّ ضَامِرٍ, اور ہر اونٹ پر ضَامِرٍ. تو چونکہ اونٹ یہ عربوں کی سب سے بہترین سواری تھی, اور فرسٹ ایڈریس ہی آپ ہولی قرآن ور عرب, دیئرفور اللہ سبحانہ و تعالی یوزڈ بٹ دامر, دامر کہ وہ اونٹ پر آتے رہیں گے. اونٹ ان کے لیے ایسا تھا جس طرح جمبو جٹ, جمبو اور اسے کہتے ہیں سارا, سارائی جہاز کہتے ہیں اسے, سارا کا ایئر کرافٹ وہ بھی ہوتا ہے. وَغَلَا كُلِّ ضَامِرٍ, اور ہر اون پر یاتینا, وہ آئیں گے مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, ہر بعید اور دور دراز مقام سے, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ یشہدو مَنَافِعَ لَهُمْ, حاضر ہو جائے اپنی منفعتوں کے لیے, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ اپنی منفعتوں اور اپنے فائدوں کے لیے حاضری دے دیں. تو حج پر جو لوگ جاتے ہیں, عمرے پر جو جاتے ہیں, وہ کس لیے جاتے ہیں؟ اپنے منفعت کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے, کہ ہمارے ہاں گناہ معاف ہو جائیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, اس لیے تو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, وہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے, آپ پھر بھی وہاں صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بیوقوفی اور کیا ہے؟ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اللہ کریم نے فرمایا کہ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں خداوندہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں عذاب النار سے محفوظ کروا دیں. تو وہاں پہ دونوں جہانوں کی خیر مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسن اور فی الآخرت حسن وقنا عذاب النار. آدمی جب طواف کرتا ہے تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کیا کہتا رہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین, بار بار یہ کہتا ہے ہر طواف, رکنی امانی سے لے کر حجر اسود تک. حضور کا طریقہ تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ حاضری دے اپنے فائدوں کے لیے. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور یاد کریں اسم اللہ اللہ کے نام پہ. یا مِن معلومات المعلوم دنوں میں غلا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام ان حیوانوں پر جو اللہ نے ان کو پرووائڈ کر دیے ہیں. علامہ ان پر رزقهم جو ان کے پرووائڈ کیے گئے ہیں. من بہیمۃ الانعام پالتو جانوروں سے. بہیمۃ الانعام صرف انعام کہتے ہیں جانوروں کو, لیکن بہیمت الانعام پالتو جانوروں کو. فالتو نہیں, پالتو وہ ہو جاتا ہے ہاں پی والا پاکستان والی پی. ہاں پالتو کیا پالتو, اگر عربوں سے آپ پالتو لفظ کہلوائیں تو وہ کہتے ہیں بالتو. وہ کیا کہیں گے؟ ہاں وہ پی پڑھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں یابان اور پاکستان, یابان اور پاکستان. یہ اصل میں بنیادی طور پر ہر زبان کے کچھ الفاظ ہیں, تو اللہ کریم نے منہ کے اندر زبان اور دانتوں کے حوالے سے اور مخارج کے حوالے سے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ فرام دی ویری بگننگ جس زبان میں آپ کی وہ ڈیولپ ہو گئی تو پھر آپ وہ بقیہ الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے, جسے کہتے ہیں ایکسنٹ. اب اگر آپ بنگالیوں پر زور لگائیں, زور لگائے بنگالیوں پر کہ جلیل کہہ دیں, وہ جلیل نہیں کہیں وہ ذلیل کہیں گے. میرا ایک کزن ہے وہاں مدینہ میں, مدینہ منورہ میرا کزن ہے, اس کا نام ہے جلیل. تو وہ جب ہم مدینہ میں ہوتے ہیں تو وہ سارا دن ہمارے پاس رہتے ہیں, ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں, ادھر دوڑاتے ہیں ادھر دوڑاتے ہیں. تو یہ ہمارے بنگالی بھائی تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جب مسجد نبوی میں ہوتا ہوں آ جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں وہ ذلیل آیا تھا. تو یہ ہوتے ہیں. اب انگریز انگریز لوگ یہ تے نہیں پڑھ سکتے. کیا پڑھ سکتے؟ یہ تے نہیں پڑھ سکتے, ٹے پڑھیں گے. یہ تا کے بجائے ٹھا پڑھیں گے. صحیح. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ لندن میں ایک حافظ سے ملاقات ہو گئی, مولانا الیاس کی جماعت نے اسے مسلمان بنا دیا تھا, حافظ یحیٰ. شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک نو مسلم میں نے اس کو حافظ قرآن دیکھا, ایک نو مسلم میں نے اس کو حافظ قرآن دیکھا. تو وہ جماعت میں تھا, تو میں نے جماعت کے امیر سے ڈیمانڈ کیا کہ اگر مغرب کی نماز یہ نو مسلم حافظ پڑھائے, ذرا میں سعادت نصیب ہو اس نو مسلم حافظ جو نیا مسلمان ہو چکا ہے اور حفظ بھی کر چکا ہے. تو اس نے کہا کہ بڑا مزہ آیا جب وہ حافظ قرآن میں پڑھنے لگے کہ فبأي آلاء ربك تتمارى, لفظ ہے تتمارى تتمارا. تو اس نے کہہ دیا فبأي آلاء ربك تتمارا. صحیح. تو نہیں پڑھ سکتے. جیسے اکثر بچے یہاں کے لن تنالوا البر حتى تنفقوا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صحیح. تو عرب وہ پے نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ایک پروفیسر تھے ایجپشن, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ونس آئی واز دیئر ان بریٹن, تو اس نے کہا کہ میرے لیے پارکنگ کی جگہ نہیں تھی, تو ایک آدمی کی دکان کے سامنے میں اونلی فار ٹو تھری منٹس آئی واز سپوز ٹو پارک ہیئر. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہہ دیا کہ کین آئی پارک ہیئر, کین آئی پارک ہیئر. تو وہ پروفیسر کہہ رہے تھے کہ اس نے بڑی سنجیدگی ویری سیریسلی ہی سیڈ یس یو کین پارک اینی ویئر. یہاں بھی بارک کرنا چاہیے, بارک کر کے پارک کہنا تھا نا, کہ نہیں پارک کیا نہیں کہ نہیں بارک. لیشہدوا منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, اور تاکہ وہ یذکر اسم اللہ لے لے نام اللہ تعالیٰ کا, فی ایام معلومات معلوم دنوں میں, علامہ رزقہم من بہیمت الانعام. اب دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے ناسخ ہے, سورہ انعام کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے ناسخ ہے, مینز کہ طعام الذین اوت الکتاب حل لکم, کہ اہل کتاب کی طعام آپ کے لیے جائز ہے, اور اللہ کے نام لینے کا وہاں کوئی تذکرہ نہیں, لہذا وہ بغیر کلمے کے بھی ذبح کر دے تو وہ حلال ہے, وہ حلال. تو ان کے اوپر یہ آیت بڑی حجت ہے کہ یہ تو مدنی سورت ہے. دیکھیے اگر مسلمان بھی اللہ کا نام نہ لے تو وہ حرام ہے, تو اہل کتاب کون سی مرض کی دعا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نام نہ لے تو وہ حلال ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بینس یہ گائے کا نوع ہے. بل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بینس کے زکات کے متعلق پوچھا گیا, اس نے کہا نوع من البقر. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا کہ بول جاموس نوع من البقر, یہ جو بینس ہوتا ہے یہ ایکچولی ہے گائے, لیکن یہ ایک گائے کی ایک کائن ہے, اسی کی ایک دوسری شکل ہے. صحیح. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ماہرین حیوانات کے پاس چلے گئے, تو اس نے وہ خصوصیات اس کی نکالی, تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی دیٹ از گائے ود لٹل بٹ ڈفرنس امام ابو حنیفہ تو بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے, وہ متعلقہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہاں کے آدمی کے پاس پہنچ جاتے. ایک عیسائی کے پاس گئے تھے, یہ وہ ہمارے ہاں خانہ بدوش نہیں ہوتے, کیا کہتے ہیں اسے, جپسیز. تو یہ جپسیز جو ہیں یہ کتے وغیرہ زیادہ پالتے ہیں, کتے وغیرہ. اگر امام ابو حنیفہ آج ہوتے تو یہاں ان سے گوروں سے پوچھ لیتے, لیکن اس زمانے میں کتے زیادہ جپسی پالتے تھے. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت پڑی کہ نر کتا یہ کب بالغ ہو جاتا ہے, نر کتا. ایک فقی مسئلے میں ضرورت تھی اسے کہ نر کتا بالغ کب ہو جاتا ہے. اب مولوی کو اس کا کیا پتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جپسیوں کے پاس چلے گئے اور وہاں فقیر, اور آپ کھلائیے اس گوشت کو البائس الفقیر, محتاج بھوکے کو. واطعم البائس الفقیر, تو اس قربانی سے خود بھی کھائیے اور محتاج بھوکے کو بھی کھلائیں. تو اب خود لوگ نہیں کھاتے وہاں, حج میں تو کوئی نہیں کھاتا, کیونکہ لوگ تو پتہ ہی نہیں لگتا, شرکت الراجی والے کر دیتے ہیں اور سارے البائس الفقیر کو بھجوا دیتے ہیں, فلاں ملک کو, فلاں ملک کو, فلاں ملک کو, فلاں ملک کو. ثم یقضوا تفسهم, اور پھر حاجی صاحبان لے یقضوا تفسهم, اپنا میل کچیل دور کر دے. جیسے قربانی ہو جائے تو آدمی ریلیز ہو جاتا ہے, قربانی ہو جائے تو آدمی ریلیز ہو جاتا ہے. ہی مسٹ کم بیک ٹو مکہ, شیو ہز ہیڈ اینڈ ٹیک آف ہز احرام اینڈ ٹیک اے شاور اینڈ دین ہیو ہز اون ڈریس اینڈ گو فار طواف زیارہ. تو اللہ کریم نے فرمایا ثم یقضوا تفسهم, بہت سارا میل کچیل آپ لوگوں کے اوپر پڑا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے پاپ یادہ دوڑ لگایا عرفات میں, منا میں, مزدلفہ میں. تو اللہ کریم نے لفظ یہ عجیب کہ ثم یقضوا تفسهم, کہ آپ اپنا میل کچیل دور کر دیں. سعودی عرب کا پسینہ اور اوپر سے گرد, تو اور کیا ہے, بس میل کچیل ہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ثم یقضوا تفسهم, اب میل کچیل دور کر دیں. ثم یقضوا تفسهم, اور پھر لوگ لے یقضوا تفسهم, اپنا میل کچیل دور کر دیں. ولیوفوا نذورہم, اور ولیوفوا نذورہم, اور اپنے نذور اپنے پلیجز پورے کر دیں. ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور طواف کر دیں بالبیت العتیق, اس قدیمی بیت کے ارد گرد جو بڑا انشنٹ ہے. ان اول بیت وضع للناس, کیونکہ خطہ زمین پر سب سے پہلی جو بلڈنگ بنائی گئی وہ بیت اللہ کی تھی, اس لیے اللہ کریم نے اسے البیت العتیق کہہ دیا. بیت العتیق کا معنی دی ویری انشنٹ ہاؤس, سو دیٹ از دی ویری اولڈ اینڈ انشنٹ ہاؤس. Then every building all over the world, یہ سب سے پہلی بلڈنگ ہے جو اللہ کریم نے زمین پر رکھوا دی. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے. کیوں, میں نے آپ کو تاریخ بتا دی تھی کہ اس کی یہ اب کی جو عمارت کڑی ہے یہ نویں ہے. یہ کتنی ہے؟ یہ نویں عمارت کڑی ہے. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنا دیا, سب سے پہلے جیسے فرشتوں نے بنا دیا. جب حضرت آدم پیدا ہو گئے تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ آپ اپنے قبلے کو اب آدمی تعمیر بنا دیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو شہید کر دیا اور استرنو بنا دیا, کہ اب ابھی تک تو فرشتوں کی تعمیر ہے, ملک کی تعمیر ہے, انسانی تعمیر ہو جائے تو یہ دوسری بات. پھر تیسرے نمبر پر, کیونکہ یہ تو ویلی میں ہے, بیت اللہ کہاں ہے؟ ویلی میں. تو ماؤنٹینس کے سارے فلڈ وہ تو اس پر چڑھ دوڑتے ہیں, تو پھر یہ ویران ہو گیا تھا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام, تو شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کڑا کر دیا اس کو. صحیح. پھر طوفان نوح میں ایک بار یہ پھر چلا گیا, طوفان نوح میں پھر چلا گیا. تو قرآن کریم میں جس تعمیر کا ذکر ہے کہ ابراہیم نے بنایا, یہ چوتھی تعمیر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر, یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آنے تک بیت اللہ اس طرح ویران کا ویران رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس چیز, ہزاروں سال کا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا دیا, جس کا تذکرہ قرآن کریم سورہ بقرہ میں موجود ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے بیت اللہ کو آباد کر دیا. پھر زمانے گزرتے گزرتے گزرتے اور فلڈ آتے آتے بیت اللہ پھر ویران ہو گیا. تو یمن کا ایک قبیلہ ہے جرہم, جو پیننسولا کو کنٹرول کر رہے تھے, اور وہ اصل میں تھے حضرت اسماعیل کے سسرال والے. یہ تھے حضرت اسماعیل کے, اس قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی, قبیلہ جرہم. بنیادی طور پر وہ یمنی ہے لیکن مکے پر کنٹرول حاصل کر چکے تھے. تو قبیلہ جرہم نے بنا دیا, یہ پانچویں تعمیر ہو گئی. یہ پانچویں تعمیر. بعد میں جب جرہم قبیلہ کا کنٹرول ختم ہو گیا, تو تاریخ میں آپ نے ایک قوم کے متعلق پڑھا ہوگا, امالکہ, انگریزی میں اسے کہتے ہیں امالکائٹس, ای ایم اے ایل آئی کے آئی ٹی ای ایس, امالکائٹس. تو امالکائٹس وہ مکہ کو کنٹرول کر رہے تھے, تو پھر امالکہ نے بنا دیا, یہ چھٹی تعمیر مالکہ نے بنا دیا, یہ چھٹی تعمیر. پھر یہ فلٹ سے ویران ہو گیا. تو قریش کی مشہور تعمیر, جب حجر اسود پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف ٹائم میں جھگڑا پیدا ہو گیا, ابھی حضور نبی نہیں بنے تھے, صرف الصادق الامین تھے, قریش نے فیصلہ کر دیا کہ حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے. کس کی کمائی سے؟ حلال کی کمائی. تو جب حلال کنٹریبیوٹ کر دیا تو پھر انہوں نے کنسٹرکشن والوں سے پوچھ لیا کہ اس پر کتنا تعمیر ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ساری بلڈنگ تعمیر نہیں ہو سکتی، کچھ پورشن آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہوگا. تو یہ حتیم والا حصہ قریش نے ایکسکلوڈ کر دیا، اصل میں یہ ہے بیت اللہ کا حصہ، تو یہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے قریش نے ایکسکلوڈ کر دیا. تو یہ موجودہ جو حصہ ہے یعنی اس انداز سے بنا دیا، اور یہ حتیم والا حصہ یہ باہر رہ گیا. اصل میں یہ ہے بیت اللہ کا حصہ، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام فی الحتیم فقط قام فی بیت اللہ، جو آدمی حتیم میں کڑا ہو گیا وہ اللہ کے گھر میں کڑا ہو گیا ہے. تو سارے لوگ تو بیت اللہ نہیں جا سکتے، وہاں تو نواز شریف جاتے ہیں، بینظیر جاتی ہے، صحیح، ہیڈ آف دی سٹیٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ، ان کے لیے اجازت ہوتی ہے، صحیح. تو عام مسلمانوں کے لیے حتیم از بیت اللہ، حتیم از بیت اللہ. تو من قام فی الحتیم فقط قام فی بیت اللہ. اور وہ حجر اسود کا مشہور جھگڑا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فیم اور یہ نیم ہمیں مل جائے، اور انہوں نے مشورہ کر دیا، کادو ان یقتتلو، روایت میں کادو ان یق، وہ قریب تھے کہ تلوار اٹھائے، کیونکہ عرب طور کیا جانتے تھے، مار کٹائی سے بھرپور شاکار، صحیح، وہ تو مار کٹائی سے بھرپور شاکار والے تھے، معمولی بات پہ جھگڑا اور تلوار اٹھائی، صحیح. لیکن درمیان میں بیچ بچاؤ کر دیا گیا کہ نہیں، انتظار کرو، ایک فیصلہ کر جاتے ہیں، صبح سب سے پہلے جو بھی آدمی بیت اللہ میں آیا تو اسی سے فیصلہ کر جائیں گے، اس کا فیصلہ سارے قبول کریں گے، یہاں سارے قبول کریں، اتفاق سے سب سے پہلے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ابھی وہ نبی نہیں تھے. جب لوگوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا جا صادق الامین، یا سبحان اللہ، سب سے پہلے صادق الامین آئے ہیں، اس کا فیصلہ تو بہترین فیصلہ ہوگا. حضور کے سامنے انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور حجر اسود اس میں رکھ دیا، اور سارے قبیلوں والوں سے کہہ دیا کہ آپ کے چیف آ کر اس چادر کو اٹھائیں، تمام کو شامل کروا دیا سعادت میں اور لے آئیں قریب. تو یہ جو جگہ ہے پراپر جگہ، یہاں پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے رکھوا دیا، صحیح. تو یہ ہے ساتویں تعمیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواہش دکھائی، کیا ایک خواہش، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو بیت اللہ کو شہید کروا کے موڈیفائی کر دوں گا، موڈیفائی ان اے سینس کہ حتیم کو داخل کر دوں گا، کیونکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، تو اس کو میں داخل کر دوں گا بلڈنگ کے اندر، دروازہ نیچے زمین پر لے آؤں گا، کیونکہ دروازہ تو اتنی ہائٹ پر ہے، آدمی کڑا ہو جائے، سفیر جیسا آدمی یا چودھری فاضل جیسا آدمی، تو اس طرح ہاتھ پہنچ جاتے ہیں وہ نیچے والے حصے کو، دروازے والے کو، صحیح، آپ نے ٹرائی کر دیا، صحیح. تو اتنے ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا دروازہ گراؤنڈ پر لے آؤں گا، اور دو دروازے، ایک انٹرنس اور دوسرا ایگزٹ کا، صحیح. تو حضور علیہ السلام اگلے سال تشریف لے گئے، اللہ کے ہاں وفات پا گئے. یہ روایت پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نفیو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب وہ مکہ کے والی بنے اور مکہ میں اس نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا، تو اس کو یہ روایت کہیں سے آ پہنچی کہ حضور کی یہ تمنا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے تمنا کے مطابق بیت اللہ کو شہید کر کے اس نقشے پر بنا دیا کہ دروازے دو، دونوں دروازے گراؤنڈ پر، ایک انٹرنس کے لیے دوسرا ایگزٹ کے لیے، اور حتیم کو اندر داخل کر دیا. حجاج ابن یوسف اس زمانے میں بصرے کے گورنر، جب اس کو اطلاع پہنچی تو ویسے بھی پولیٹیکل کنفلکٹ تھا ان دونوں کے درمیان، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حجاج والوں کے درمیان پولیٹیکل کنفلکٹ تو تھا، اس ہاں محمد بن قاسم کے مامو جو تھے. تو حجاج ابن یوسف نے اس مسئلے کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہ چلو موقع مل گیا اس پہ حملہ کرنے کا، صحیح، اور ریلیجس قسم کا موٹو ہو آپ کے پاس تو لوگ بھی ساتھ دے دیتے ہیں. اس نے کہا دیکھیے یہ اس نے کیا کر دیا، دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے، صحیح، کیونکہ حدیث تو سارے لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ حضور کی تمنا تھی. یہ دیکھیے حضور کے زمانے میں بیت اللہ کی جو شیپ تھی اس شیپ کو تبدیل کر دیا، اس کو کیا حق پہنچتا ہے، تو حملہ کر دیا، بیت اللہ کو بھی شہید کر دیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا، بیت اللہ کو بھی شہید کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا، اور بیت اللہ کو پھر سابقہ نقشے پہ بنا دیا کہ حتیم باہر، دروازہ ایک اور دروازہ انسانی قامت کی بنیاد پر اونچا. تو آج کی جو بلڈنگ یہ حجاج ابن یوسف والی ہے، اس میں صرف تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن ہوتی ہے، جب وہ ارد گرد ٹینٹ لگا دیتے ہیں اندر میں کوئی مرمت کرتے رہتے ہیں، ادر وائز بلڈنگ از دیٹ ون. حجاج کے دو نقشے ابھی تک دنیا میں زندہ ہے، ایک ہی ہمارے سامنے جو قرآن پڑا ہوا ہے اس پر یہ زبر زیر یہ حجاج نے لگا دیے ہیں. دیکھیے کتنا ظالم آدمی تھا، اللہ نے دو اس سے کتنا خیر کا کام دیا ہے، ادر وائز ہم عجم لوگ کس طرح یہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، عرب تو بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے ہیں، آج کے عرب نہیں، اس زمانے کے عرب، آج کے عرب تو زبر زیر سے بھی ٹک نہیں پڑھ سکتے، ڈھیر سارے ایسے ہیں یا خداوند کیا آدمی چاہے کہ اسے تھپڑ ماروں، کیا آپ عرب ہوتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں. سمل یقزو تفسہم، اور پھر یہ حاجی صاحبان یقزو تفسہم اپنے میل کچیل دور کر دیں، ولیوفون زورہم اور وہ پوری کر دیں اپنے پلیجز، وَلْيَطُوفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور طواف کر دے اس قدیمی بیت کے ارد گرد. ذَلِكَ اللہ کریم فرماتے ہیں یہی حج ہے. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اور جو لوگ تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محترم چیزوں کا. اب دیکھیے بیت اللہ کے جو پتھر ہیں اس سے قیمتی پتھر تو فرانس میں ملتے ہیں, لیکن فرانس کے ڈھیر سارے پتھر وہ بیت اللہ کے ایک پتھر کا بدلہ نہیں ہوتا, کیونکہ نسبت علیحدہ ہے. یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, جہاں مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد بننے سے پہلے یہ جگہ آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے, کچھ احترام دے رہے تھے؟ نہیں دے رہے تھے. اب جو آپ آ رہے ہیں جی اپنا جوتا نکال کر وہاں رکھ دیتے ہیں, ادر وائز تو لوگ یہاں پیشاب بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ احترام نسبت کی وجہ سے پیدا ہو گیا. کس چیز کی وجہ سے؟ تو نسبت بڑی چیز ہوتی ہے, نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس جگہ کی نسبت مسجد سے ہو گئی, احترام مل گیا. میں ذکر کر رہا تھا اتباع اور رمل میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کرنے آ گئے, میں نے عمرۃ القضاء حدیبیہ میں جو اسے رکوا گیا تھا, رکوایا گیا تھا, عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا, اس کی قضاء لا رہے تھے نا نیکسٹ ایئر. تو عمرۃ القضاء کے لیے جب آئے تو مشرکین مکہ نے ایک دوسرے سے کہہ دیا, کیونکہ مدینے کی آب و ہوا ان کے علم کے مطابق اچھی نہیں تھی. اور واقعی جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گئے مدینہ منورہ تو سارے صحابہ بیمار پڑ گئے. مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی, بڑی خراب آب و ہوا تھی. اس لیے تو اسے یثرب کہا جاتا تھا. یثرب مینس کہ وہ خطہ جہاں آدمی جا کر ڈپریشن کا شکار ہو جائے. تو مدینے کی ایسی آب و ہوا تھی, یثرب کا معنی ہی تھا ڈپریشن. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آ گئے سارے صحابہ وہ بیمار پڑ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ, خداوندہ ہمارے لیے مدینہ بھی ایسا محبوب بنا دے جس طرح آپ نے ہمارے لیے مکہ محبوب بنا دیا تھا. تو حضور کی دعا کی برکتوں سے مدینہ کی ویدر ٹوٹلی تبدیل ہو گئی. اور ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ آدمی پر سٹریس ہوتا ہے مدینہ جا کر یا سبحان اللہ خوشی ہو جاتی ہے. کیوں چودھری فضل جا ایسا محسوس کرتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے. ہاں آدمی فریش ہو جاتا ہے مدینہ جا کر. کہ حضور نے دعا کر دی تھی کہ اللہ محبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ. صحیح. لیکن ابھی تک یہ احساس تو مکے والوں کو نہیں تھا, کیونکہ وہ مدینہ جا نہیں سکتے تھے, وہاں تو حضور تھے. اور مدینہ کے متعلق تو یہ بات عام مشہور تھی کہ وہاں کا موسم یہ سبحان اللہ صحت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, وہاں کا پانی پینے کا قابل, وہاں کی اب ہوا ٹھیک نہیں ہے, فلاں فلاں فلاں. صحیح ہے. تو جب مسلمان آ رہے تھے تو مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ اب جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے, مدینہ کے ہوا و ہوا نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ان میں اب وہ قوت نہیں رہی, ان میں اب وہ قوت نہیں رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ اجتباع کر دیں. اجتباع مین کہ پہلے تین چکر جو ہیں, تو پہلے تین چکر میں یہ احرام والا کپڑا یہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزاریں, کیونکہ اگر یہاں سے گزاریں تو پھر کندھے کی حرکت معلوم نہیں ہوتی چادر کی وجہ سے. حضور نے فرمایا اجتباع کر دیں. ویسے حضور بھی بڑی ٹیکنیکل آدمی تھے, یہ دایا کندھا یہ اس طرح کھول دیا. تو سارے صحابہ نے کھول دیا اور حضور نے فرمایا رمل کر دیں. رمل کا معنی یعنی آپ اپنا اسٹرینتھ دکھائیں. تو وہ بیت اللہ کے ارد گرد مشرکین مکہ بھائی ہاتھیوں کی طرح جم لگاتے. صحیح. تو یہ اجتباع اور رمل اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کروایا, قیامت تک سارے حاجی صاحبان اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے, ادروائز ان کی حج سنت کے اعتبار سے کمپلیٹ نہیں ہوگی. صحیح. تو ایسے کہتے ہیں حرمات اللہ, ادروائز ہمارے پر کون سا کنفا اعتراض کر جاتا ہے کہ گرینیڈ آئل کی آب و ہوا نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ کون سے مشرک ہیں جو ہم سے لڑتے ہیں, ہم کوئی ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں جو ان کو اپنا سرنگ دکھاتے ہیں؟ نہیں, یہ اونلی ٹو فالو دی سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حضور نے ایک حرکت کی تھی, بس وہ حرکت ہم نے کر لی. آپ بات دیں گے آگے. ہاں. اور چونکہ حج کے سارے عبادات میں ریچولس کو فالو کرنا ہے, حرکات کو فالو کرنا ہے. صحیح. اور حرکات کو فالو کرنا, یہ جو لوگ لاجک کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کس کے پیچھے, تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. اور لاجک کے پیچھے, کیونکہ مسلمان تو فیت کے پیچھے دوڑتے ہیں, کس کے پیچھے, اور غیر مسلم وہ لاجک کے پیچھے. تو اللہ کریم نے غیر مسلموں کا داخلہ وہاں ممنوع کروا دیا کہ یہ وہاں آئے نا, کیونکہ یہ لاجک کے پیچھے پڑتے رہیں گے, یہ آپ سے پوچھتے رہیں گے آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں, یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں, یہ پتھر کیوں مارتے ہیں, یہ پلر پڑتے. صحیح. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ان کا قیامت تک ان کا داخلہ وہاں ممنوع ہے, یہ وہاں جائے نا لاجک والے لوگ. چھوڑے سر, ابھی ذہن میں بات آ گئی. تو یہ ہوتی دین کی باتیں. جاوید صاحب جلدی جلدی مولوی بن جاؤ تاکہ آپ کی کہیں ڈیوٹی لگا دیں, کیونکہ آپ تو تین سفید ریش بزرگ ہیں نا. ایک چودھری صاحب, تو پھر یہ چودھری صاحب نہیں ہوں گے, یہ مولانا محمد اسلم خان صاحب ہوں گے. صحیح. اور مولانا محمد فاروق صاحب ہوں گے, اور ایک مولانا جاوید صاحب ہوں گے. کیوں فاروق صاحب, کیا خیال, آخری عمر میں مولانا کا ٹائٹل لگ جائے, اس سے بڑھ کر ثابت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا احمد جان صاحب, تو وہ اپنے خاندان کے اعتبار سے علاقے کے بہت بڑے خان ہیں. یہ سیف اللہ برادران کو جانتے ہیں نا, یہ ہمارے صوبہ سر کے بڑی نامی گرامی خاندان ہے. سارے بھائی اسمبلی میں رہتے ہیں, کوئی سینٹ میں ہوتا ہے, ایک سینٹ میں ہوتا ہے, قومی اسمبلی میں, دوسرا صوبائی اسمبلی میں ہوتا ہے, تیسرا کہیں چھوتا کہیں اور ہوتا ہے. انور سیف اللہ, سلیم سیف اللہ, معین سیف اللہ, تو ان کا سگا چچا زاد ہے مولانا, لیکن وہ مولانا ہے, عالم بن چکے ہیں, صحیح. تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں جماعت کی طرف سے, صحیح. سفید ریش بزرگ ہیں بڑی, میری جیسی بڑی پگڑی کالی باندھتے ہیں, صحیح. تو وہ کہہ رہتے ہیں کہ ہاں, وہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ووٹ خان کو ملنا چاہیے. ہمارے یہاں جو مالدار آدمی ہوتا ہے اسے خان کہتے ہیں, آپ لوگ چودھری کہتے ہیں, خان کہتے ہیں, کہ خان کو ملنا چاہیے. نے کہا کہ مولوی ہونا بہت بڑی سعادت ہے, لیکن نے کہا میرے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ مولوی بننا اللہ کی دین ہے. آدمی خود اپنے دئی نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مولوی بنا دے. کیا مولوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدائی آدمی. مولوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدائی آدمی. اور لوگ جو اسے مولانا کہتے ہیں, مولانا صاحب, تو مولانا کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہمارے آقا, یعنی مینز یو آر اور لیڈر, اس لیے تو مولانا کہتے ہیں. مولانا کا معنی لفظی معنی, لٹل میننگ, احترام کا لفظ ہے مولانا, او ہمارے آقا, صحیح. تو اگر آپ لوگوں کے آقا بن جائے تو اچھی بات نہیں, کیوں فاروق سر؟ بھائی جب آپ اللہ کے غلام بن جائیں گے, شاہ غلام دیود تمامی, جو مولانا عبداللہ بھائی, شاہ غلام دیود تمامی امت افسر شاہ کڑپ عشق دیو کے عاشقان پزان لکونا. جب آپ ایک محمد کے غلام بن جائیں گے, دنیا بھر کے آقا بن جائیں گے. حضرت بلال اور عمار بن یاسر کے لیے حضرت عمر کیوں اٹھتے احترام کے لیے؟ اس نے کہا یہ میرے محمد کے غلام, میرے آقا ہیں. محمد کے غلام تھے تو میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر جیسی شخصیت جو قیصر کے لیے نہ اٹھتا تھا, جو کسرا کے لیے نہ اٹھتا تھا, ان کو تھپڑ مارتا تھا, صحیح. حضرت بلال اور عمار جیسے غریب لوگ آ جاتے, حضرت عمر فوراً اٹھ جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے اور کہہ دیتے کہ میں مسلمانوں کا امیر اور یہ میرے امیر. لقد اوذوا فی سبیل اللہ ما اوذی احد مثلہ قط. ان دونوں کو اللہ کے لیے جو اذیتیں دے دی گئی ہیں, کسی اور کو کم دی گئی ہوں, ان دونوں کو جو تکالیف دے دی گئی کہ میں مکہ کے راستوں میں ان کو دیکھتا رہتا کہ ان کے پاؤں میں لوگ رسی ڈال کر اس طرح گھسیٹتے رہتے, حضرت عمار کو اور حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ. ہاں وہ بھی لائک تھے, یہ سارے غلام تھے, غریب مکے کے چیپس کے غلام تھے. اور غلام کی کیا حیثیت تھی؟ حیوان سے بدتر, حیوان سے بدتر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نفرت اٹھی تھی یہ بھی اس وجہ سے, ابو لہب اسی کا اپنی صرف یہی تھا کہ یہ غلاموں کو اٹھا کر ہمارے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے. اس کا اپنی صرف یہی ایک تھا کہ یہ گئے گزرے لوگ جو حیوانوں کی طرح ہیں, ان کو اٹھا کر ہمارے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں, صحیح. تو جب ابو طالب نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کو یہ بات زیب نہیں رہتی کہ آپ اپنے بھتیجے کے خلاف اٹھ کریں, اس نے کہا کہ میں نے عزم کیا ہوا ہے, میں نے کبھی محمد کی بات نہیں ماننی. اس نے کہا آپ کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑی رکاوٹ یہ کہ یہ کالے کلوٹوں کو اٹھا کر ہمارے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں, صحیح. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ لوگوں کو تو مقام محمد کے دین نے دے دیا ہے, محمد کے پیغام نے دے دیا ہے صلی اللہ علیہ. وہ بلیکس والوں کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے. چلتی ہے ہر جگہ, انسانی فطرت تو نہیں تبدیل ہوتی. ذالک و من یعظم حرمات اللہ, جو تعظیم کرے حرمات اللہ. حرمات یہ جمع ہے حرمت کا, یہ جمع ہے حرمت کا. اور حرمت یہ لفظ عربی, اس کا ایک مفہوم ہے عزت, کیا؟ آنر, ریسپیکٹ, آنر. و من یعظم حرمات اللہ, حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عزت والی سرزمین. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, اور جو لوگ تعظیم کریں اللہ تعالیٰ کے معزز چیزوں کا, فَهُوَ خَيْرُ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, اور جائز کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے جانور, یعنی ان کا کھانا. اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, مگر وہ جانور نہیں جن کے حرمت کی بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. یعنی آپ ابھی تک تو سب کچھ کھاتے رہے, اللہ کریم نے فرمایا آپ کے لیے جانور حرام ہے, لیکن جس کو محمد نے حرام قرار دیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. کتا کھانا آپ کے لیے حرام, بلی کھانا آپ کے لیے حرام, گیدڑ کھانا آپ کے لیے حرام, گدا کھانا آپ کے لیے حرام. الا ما یتلا علیکم, فجتنب الرجس من الاوثان فجتنب الرجس من الاوثان تو آپ لوگ اجتناب کر جائیے الرجس من الاوثان یہ اسنام اور تماثیل اور اسٹیچو کی گندگی سے. یہ اسٹیچوز بنا کے آپ جو ورشپ کرتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فلتھ ہے. رجس کا معنی فلتھ, دیٹ از گند, یہ نجاست ہے. وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور اجتناب کیجئے قول الزورِ جھوٹ بات سے, جھوٹ والی بات سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اسے نتھی کر دیا شرک کے ساتھ, کہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ دو باتوں سے اجتناب کرو, شرک نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو, شرک نہ کرو اور مسلمان ان دو باتوں کے ساتھ کمیٹڈ ہو کہ شرک نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے. ہی ول گو ٹو جہنم, ویئر ہی ول گو ٹو جہنم, بیکاز ہی سیڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کلمہ کہنے میں اگر وہ جھوٹ نہ بولے, ہی مسٹ بی کمیٹڈ ود ایوری آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی, ہی کمیٹڈ ٹو دی ایوری آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی. اگر وہ کمیٹمنٹ نہیں دکھاتا تو اس نے جھوٹ کلمہ پڑھ دیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس لیے یعنی جب آدمی ہو مسلمان, آدمی ہو مسلمان اور وائلیشن کرتا رہا یا اوبیڈینس بجا نہیں لاتا تو اسے کہتے ہیں شرک فی العمل. کیا کہتے ہیں؟ کہ عقیدے کے اعتبار سے تو آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ چکے لا الہ, لیکن عمل کے اعتبار سے آپ مشرک ہیں. عمل تو آپ کا مشرک کا ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ مسلمان کام ہے یا مشرک کا؟ مشرک کا. اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں مسلمان کام ہے یا مشرک کا؟ اگر آپ چوری کرتے ہیں, ڈھاکہ ڈالتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, جو بھی گندے کام ہیں, یا آپ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, یہ مسلمان کام ہے شرک مشرک کا؟ تو اسے کہتے ہیں شرک فی العمل. کیا کہتے ہیں؟ عملی شرک. اللہ مشرک نہیں ہو اسے, مشرک فی العمل کہتے ہیں اسے. فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور بچائیے اپنے آپ کو قول الزور جھوٹ والے بات سے. حنفاء للہ, حنفاء یہ پلورل ہے حنیف کا, ہمارے حنیف کا, صحیح. تو حنیف دیٹ واز اے ٹائٹل آف دوز ہو یوز ٹو فالو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حنیف واز ایکچولی اے ٹائٹل آف دوز ہو یوز ٹو فالو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ابراہیم کے حوالے سے یہ ٹائٹل کیوں ملی؟ توحید کی وجہ سے, شرک نہ کرنے کی وجہ سے, سنت کو فالو کرنے اور بدعت نہ فالو کرنے کی وجہ سے. تو آدمی توحید اپنائے, شرک کا ارتکاب نہ کرے, سنت پہ عمل کرے, بدعات سے بچا رہے, اسے کہتے ہیں حنیف. اسے کیا کہتے ہیں؟ حنیف. حنفاء للہ, آپ خالص مخلص بندے بن جائیں اللہ کے, غیر مشرکین به, اور نہ ہو آپ شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اب اسے کہتے ہیں تشبیہ المعقول بالمحسوس. بات ہوتی ہے عقل سے اس کا تعلق ہے, لیکن ٹو میک دا پیپل ٹو انڈرسٹینڈ آپ کوئی ویزیبل مثال دے دیتے ہیں. آپ کیا دیتے ہیں؟ ویزیبل مثال, کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اسے ابھی تک احساس نہیں ہو رہا, احساس ہوگا وہاں کہاں؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. ادر وائز اللہ کریم فرماتے تباہی کے اعتبار سے وہ اتنا تباہ ہو چکا ہے جس طرح ایک آدمی بلندیوں سے گر جائے اور اس کے حصے بکھرے ہو جائیں, اور حصے بکھرے بھی ایسے کہ ونڈ ان کے حصے بکھروں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں, یا گد اس کے گوشت کو نوچ لیں. اتنا خسارہ ہو چکا ہے اس آدمی کا. ویزیبل مثال اللہ کریم نے دے دیا کہ اس کی تباہی کی تو انتہا ہے, جس طرح آدمی بلندیوں سے گر جائے, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, اور وہ ٹکڑے بھی باقی نہ رہے کہ اس کا دفن ہو سکے, گد اس کو کھا لے. گد جانتے ہیں؟ گد جانتے ہیں؟ کیا جو کیا کیا چیز ہے وہ؟ کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں وولچر کہتے ہیں, وولچر. ایک بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے علاقے میں اسے گنجائی کہتے ہیں. یہ گد کہتے ہیں, گد کہتے ہیں, وہ گدی کہتے ہیں, گدی. اور میں نے ان کا اڑنا دیکھ لیا ہے, وہ رن وے پر رن کرتے ہیں پھر الٹ جاتے ہیں, دیکھ لیا آپ نے؟ تو اس کو کہتے ہیں گد. آپ نے دیکھ لیا چوری صاحب؟ پنجاب میں کیا کہتے ہیں؟ گد کے گج. گد نہ گرج نہیں, گد. ہاں اردو میں گد کہتے ہیں. ہاں اچھا, پر پنجاب میں گرج. اچھا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, فَكَأَنَّمَا, وہ تو ایسا ہے, خر من السماء, جس طرح بڑی بلندیوں سے گر پڑ چکا ہو. فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ, اور نوچ لے اس کے گوشت پوش کو. الطَّيْرُ گد, الطَّيْرُ گد, طیر مطلق پرندے کو کہتے ہیں, یہاں خاص پرندہ مراد. فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ, اور نوچ لے اس کو گد. او تاوے بے رہے ہو, یا پینکوا دے اس کو ونڈ. فی مکان صحیح, دور دراز مقام میں, کہ کوئی پرزہ بھی ہاتھ نہ آئے. مکان صحیح مین ایسے دور دراز مقام میں کہ کوئی پرزہ بھی ہاتھ نہ آئے. ذالک, یہی توحید اور یہی شرک ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو بے تعظیم کرے گا شعائر اللہ, شعائر یہ جمع ہے شعار اور شعیرتن کا, شعار اس کا ایک سنگولر ہے اور شعیرہ اس کا دوسرا سنگولر ہے, سائن کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سائن, نشانی, سانی سائن نشانی, جس طرح ہمارے ریڈ لائٹ ہم تعظیم کرتے ہیں اس کی, جس طرح ریڈ ہو جاتا ہے, یہ ہے تعظیم کہ یو آر گوئنگ ٹو فالو دی کمانڈمنٹس آف دا گورنمنٹ اور دا کمانڈمنٹ آف دا شیرف اور دا کمانڈمنٹ آف ٹریفک آفیسر اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ. کہ ریڈ لائٹ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بریک لگا دیتے ہیں, صحیح. گرین ہو جاتی, صحیح. فور اسٹاپ ہو جاتا ہے, فرسٹ کم اینڈ فرسٹ گو, ییلڈ ہوتا ہے تھوڑا سا, صحیح. یہ ساری چیزیں صحیح. اور ڈبل یلو لانا ہوتا ہے تو ان بروکن لائن, یو مے ناٹ بریک اٹ, صحیح ہے نا. تو ایسے کہتے تعظیم, یہ سائنس کی تعظیم ہے. کس کی؟ سائنس یعنی نشان کی, نشانات کی تعظیم ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ اور اس کے گردا گرد آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سائنس اور نشانات کی تعظیم ہے. ادروائز یو ڈو ناٹ فائنڈ شیطان دیئر اسٹینڈنگ ان مینا اینڈ یو آر پلٹنگ دا اسٹونس. نہیں, یہ تعظیم ہے ان نشانات کی جو پیغمبر نے کر دیا ہے. کیسے؟ ٹیکنیکلی اللہ کریم نے ذہن میں ڈال دیا کہ وہ مَن یُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو تعظیم کرے شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے نشانات کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کی تقوائے اور دلوں کی پرہیزگاری ہے. تو اب اگر کوئی آدمی وہاں یہ پلی لے رہے کہ بھائی شیطان تو یہاں ہے نہیں, میں کیوں اس پلر کو کنکر مار دوں, صحیح, اور بلیف ہی سے انکار کر دیں, ہم کہہ رہے ڈس بلیوڈ, وہ کافر بن گیا ہے. وہ کیا بن گیا ہے؟ ناٹ اونلی ڈس اوبیڈینٹ, He has become disbeliever. وہ کافر بن گیا ہے, اس چیز کی اہمیت سے انکار کر رہا ہے. لَكُمْ فِيَا مَنَافِعُ آپ لوگوں کے لیے انہی نشانات میں ڈھیر سارے فائدے ہیں. علاج المس لَكُمْ فِيَا آپ لوگوں کے لیے فِيَا ان حیوانات میں منافع اور ڈھیر سارے فائدے ہیں. علاج المسما ایک فکس ٹائم تک ثم محلها الى البيت العتيق اور پھر ان کی اصل جگہ قربانی کی للبیت العتیق. بیت العتیق ہے یعنی مینز منا, بیت العتیق ہے مینز منا. ولكل امه جعلنا منسكن هم ولكل امه جعلنا منسكن ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیا ہے منسکن ایک طریقہ عبادت کا. منسکن کا معنی طریقہ عبادت کا. ہر امت کے اپنے طریقے ہیں عبادت کے, صحیح. یہود کے اپنے طریقے تھے عبادت کے, مینس کہ آپ لوگوں نے فیس کرنا ہے بیت المقدس کو, اور آپ کے اپنے طریقے کہ آپ لوگوں نے فیس کرنا ہے بیت اللہ کو, آپ لوگوں نے فیس کرنا ہے بیت اللہ کو. ولکل امت جعلنا منسکن ہم نے بنا دیا ان کے لیے طریقہ عبادت کا لیذکر اسم اللہ ہے تاکہ وہ لے لے نام اللہ تعالیٰ کے علامہ رزقم اس پر جو اللہ نے پرووائڈ کر دیا ہے من بہیمت الانعام پالتو جانوروں میں سے فیلاؤکم الام واحد. اس دیکھیے, اب دیکھیے مجھے, مجھے دیکھیے. اب یہود کے لیے اونٹ کا نا ناجائز تھا, اونٹ کا گوشت ان کے لیے ناجائز تھا, مرغابی کا گوشت کا نا ان کے لیے ناجائز تھا, مرغابی کا گوشت کا نا ان کے لیے ناجائز. سورہ انعام میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. چربی کا نی ان کے لیے ناجائز تھی. الا ما حملت ظہور و ما والحوایا او مختلط بعظم. اللہ کریم نے فرمایا چربی ہم نے حرام کر دیا تھا کل لذے ظفر. دیکھیے ایک ہوتا ہے بیل, اس کا پاؤں کا جو حصہ قدم جو زمین پر لگتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں, اس کے دو حصے, لیکن اونٹ کا سارا ایک تختہ ہوتا ہے. اونٹ والے میں کچھ ہوتے ہیں علیحدہ سے, نہیں وہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا اب جو جو چکن ہوتا ہے اس کے تو چار پانچ وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, لیکن جو مرغابی ہوتی ہے, مرغابی اس کا اس طرح ہوتا ہے, تو جس کا بھی ایک تختہ ہوتا تھا پرندوں میں سے اور حیوانات میں سے اللہ کریم نے یہود کے اوپر وہ حرام کر دیا تھا. بطخ, بطخ مرغابی ایک چیز ہے تقریباً. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا حرام کر دیا تھا ہم نے كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وہ ظفر والے حیوانات 147 كُلَّ ذِي ظُفُرٍ 146 نکال لیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اور گائے بھیڑ بکریوں میں سے حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حرام کر دیا تھا ہم نے ان کے اوپر شُحُومَهُمَا اس کی چربی, اس کی چربی بھیڑ بکرے کی چربی گائے بیل کی چربی یہود پر ہم نے حرام کر. لیکن چربی تو ہوتی ضرورت, تو وہاں کہاں سے لے لیتی؟ وہ زمانہ تو ڈالڈا کا تھا بھی نہیں, وہ زمانہ وہ ہمارے مصنوعی تیلوں کا تھا بھی نہیں, بہت کم ہی تھے, تو چربی کہاں سے لیتے؟ تو اللہ کریم نے کچھ اجازت دے دی تھی, لیکن وہ اجازت بطور خود ایک ٹرائل تھا. اللہ حمل الظہور ما, مگر وہ چربے جو اسپائنل کارڈ کے ساتھ لگی ہوتی اس کا نکالنا, دیٹ از آلسو اے پرابلم. اسپائنل کارڈ کے ساتھ جو چربی لگی رہتی ہے ہاں, وہاں سے نکالنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. آدمی سارے جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ دیتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا چھوٹا ہے. ہاں کیا ہے تو مہنگی اس لیے ملتی ہے کہ ہوتی تھوڑی ہے, ہاں تو ہوتی یعنی ہوتی وہ ہے تھوڑی. اللہ حمل الظہور ما اول حوایا, یا وہ چربے جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی, او مختلط بعظم, یا وہ چربے جو کسی بھی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو جہاں پہ ڈھیر ساری چربی ہوتی وہ اللہ نے کہا یہ حرام ہے. دیٹ واز اے ٹرائل, دیٹ واز اے ٹیسٹ, دیٹ واز اے ٹرائل, دیٹ واز اے ٹیسٹ. یہ ایک ٹیسٹ تھا, یہ ایک ٹرائل تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو یہود سے کہہ دے وحل لکم بعد الذی حرم علیکم, کہ میرے دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو چیز آپ پہ حرام ہے وہ میرے دین آپ کے لیے جائز قرار دے گی اگر آپ میرے پر ایمان لے آئیں. اگر آپ میرے اوپر ایمان لے آئیں تو وہ چربی آپ کے لیے جائز. یہ جو اس قسم والے حیوانات اور پرندے ہیں وہ بھی آپ بولے وحل لکم بعد الذی حرم علیکم. دوسری جگہ آیت میں ہے کہ میں آپ کے لیے جائز قرار دیتا ہوں جب آپ میرے پر بلیف کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے جائز. اب اللہ کریم فرماتے ہیں ان پہ حرام کر دیا گیا تھا, آپ کے لیے حلال کر دیا گیا. کیوں؟ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں آئی ایم لکنگ اپان یو اونلی اپان یور اوبیڈینس, دیٹ ہو آر دوز ہو آر فالوئنگ مائی کمانڈمنٹس. اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو نہیں کانا دین ہے, جب کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو اس کو حرام سمجھنا بے دینی ہے اور اس کو حلال سمجھنا دین. بات ذہن میں آ گئی؟ تو دین کا خلاصہ یہی ہے ٹو اوبے دا کمانڈمنٹس ان ورڈ اینڈ اسپرٹ, to obey the commandments in word and spirit, to follow the commandments in word and spirit. یعنی یہ نہیں کہ اس میں آپ اپنی وہ جو ہے نا عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے. عقل کے گھوڑے دوڑ, یہ جس طرح عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں کہ جی یہ رمضان ایک دن شروع نہیں ہونا چاہیے. کیوں جی؟ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے. بھائی یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ کسی شریعت میں ہے یا کسی عقل کا تقاضا ہے؟ یہ نہ عقل کا تقاضا ہے اور نہ نقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا اس لیے نہیں کہ عبادات میں یہ اتحاد دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہو نہیں سکتی. Now what is there in Pakistan? Day time or night time? Just day time. 1 o'clock at night. You will be sleeping here and they will be offering their salat zuhur. اتحاد ہونی چاہیے کہ ہم رات کو اٹھ جائیں 1 بجے زہر کی نماز پڑھنے. صحیح؟ کہ ساری دنیا اٹھ جائے پاکستانیوں کے ساتھ اتحاد کریں, یا اگر پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کم از کم مکے والوں اور سعودیہ والوں کے ساتھ اتحاد کریں کہ بھائی مسلمانوں میں یونٹی ہونی چاہیے. جیوگرافیکلی دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل. صحیح؟ یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ بھائی کون سی اتحاد عید میں ہونی چاہیے, عید ایک دن ہونی, بھائی یہ امپاسبل ٹوٹلی. دے ہیو سیلیبریٹڈ دیئر عید, دے ہیو فار ایگزامپل دے ہیو سیلیبریٹڈ دیئر عید وین وی ور سیلیبریٹنگ اور نائٹ, اینڈ ناؤ وی آر ان ڈے ٹائم اینڈ دے آر ایٹ نائٹ. تو کہاں سے آپ اتحاد پیدا کرو گے؟ اتحاد از ٹوٹلی امپاسبل. ایسے ہوتا ہے جی سعودی عرب میں آج عید ہوئی ہے, یہاں صبح عید ہوگی اور اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے پاکستان میں عید ہو رہی. تو اب یہ ٹوٹلی الاجیکل قسم کی چیزیں جو سعودیہ والے کر رہے ہیں. سعودیہ والے جو کر رہے ہیں وہ گریگورین کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں, وچ از ٹوٹلی رانگ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سننا. نہیں, وہ تو شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ تھا. اس نے فتویٰ اس حوالے سے نہیں دیا کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ ہمارا فتویٰ یہ ہمارے اپنے ریجن کے لیے ہوتا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ چاروں ائمہ کا مذہب اختلاف المطالع. یہ جو ہمارے امام تھے ابو حنیفہ, شافی, مالک, احمد بن حنبل رحمہم اللہ, یہ سارے بڑے سائنٹسٹ تھے, یہ اسپیس سے بڑے واقف تھے, یہ اسپیس سے. اس لیے انہوں نے ایک اہم مسئلہ چھیڑ دیا ہے, اختلاف المطالع. کیا اختلاف؟ ڈفرنس ان رائزنگ پوائنٹ اور سائٹنگ پوائنٹ آف مون. صحیح؟ ڈفرنس ان رائزنگ اور سائٹنگ پوائنٹ آف مون. صحیح؟ تو رائزنگ پوائنٹ اور سائٹنگ پوائنٹ یہ مختلف ہوگا مختلف ریجنس کا. صحیح؟ تو اس کے لیے جو دو بنیادی شرائط اسٹرانومرز رکھتے ہیں, اسٹرانومرز جو دو بنیادی شرائط رکھتے ہیں, ایک تو یہ رکھتے ہیں کہ کم از کم مون کی عمر 16 گھنٹے ہونی چاہیے. 16 گھنٹے سے کم والی مون کو نہیں دیکھا جا سکتا ایون بائی دی ہیلپ آف بیناکولرز, کیونکہ ابھی تک اس کے سرفیس پر سن لائٹ پڑتی نہیں. ایک چیز ہے فقہا اسے کہتے ہیں محاق, سارے مفسرین آپ اٹھائیں تو اسے کہتے ہیں محاق. کیا کہتے ہیں؟ محاق. کچھ فقہا اور مفسرین اسے کہتے ہیں قران شمس و قمر, قران شمس و قمر. انگریزی میں اسے کہتے کنجنکشن آف سن اینڈ مون, کنجنکشن آف سن اینڈ مون. قرآن اسے کہتے والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے سورج کی قسم اور اس کو روشنی کی قسم, اور مجھے چاند کی قسم اذا تلاها, جب اس کا محاق ہو جائے, قران ہو جائے سورج کے ساتھ, تو اس کا کوئی حصہ زمین والوں کو دکھائی نہیں دیتا, یہ سارا بلیک ہو جاتا ہے, یہ سارا بلیک ہو جاتا ہے, کیونکہ اس یعنی اس کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ زمین والوں کی جانب روشن نہیں ہوتا, وہ زمین والوں کی جانب روشن نہیں ہوتا. تو اسے کہتے ہیں قران شمس و قمر. فقہا کہتے ہیں ثم یستقر لیلتن او لیلتین, پھر مہینے کے آخر میں یہ جو چاند ہوتی ہے یہ ایک رات کے لیے, ایک دن رات کے لیے یا دو دن راتوں کے لیے کہیں چھپ جاتی ہے. چھپ جانا ان سینس کہ یہ بلیک ہو جاتی ہے, تو اگر مہینہ 29 دن کا ہے تو ایک دن رات یہ نہ اس طرف نظر آئے گا نہ اس طرف نظر آئے گا, صحیح. اور اگر مہینہ 30 دن کا ہے تو دو دن رات نہ اس طرف نظر آئے گا نہ اس طرف نظر آئے گا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ صبح تو ہم نے اس طرف نہیں دیکھا, تو نہیں دیکھا تو پھر کیا ہو, تو اس طرح اس کا ہونا ضروری ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھ لیں, پھر جب ہونا ضروری تو پھر آپ دیکھ لیں, دیکھ لیں اور ہمیں بتا دیں, جب آپ دیکھ لیں تو پھر ہمیں بتا دیں. یہی چیز فقہا نے اور محدثین نے پہلے سے ذکر کر دیا ہے, ثم یستتر یوما ولیلتن او یومین ولیلتین, کہیں 24 آورس کے لیے کہیں 48 آورس کے لیے ڈسپیئر ہو جاتی ہے. ڈسپیئر ان اے سینس یہ نہیں کہ یہ کہیں مر جاتی ہے, لیکن اس کا سارا سرفیس بلیک ہو جاتا ہے, اور جب بلیک ہو جاتا ہے تو یہ نہ اس طرف دکھائی دیتی ہے نہ اس طرف دکھائی دیتی ہے. بات ذہن میں آ گئی. تو ایک تو یہ کہ اس کا اور برتھ, ایک ہوتا ہے برتھ مون برتھ, تو مون برتھ پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم پر ہوتا ہے, برتھ کے ٹائم مختلف نہیں ہوتے, سائٹنگ کے ٹائم مختلف ہوتے ہیں, برتھ کے ٹائم مختلف. فار ایگزامپل اگر مون برتھ ہو گیا, اگر ہاں جسے کہتے ہیں نیو مون, کیا کہتے ہیں انگریزی میں دو اصطلاحات آپ یاد رکھیں, یعنی نیو مون پر آپ کبھی بھی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں. نیو مون از سم تھنگ ایلس, وائی کریسنٹ از سم تھنگ ایلس. ان شریعہ شرائع از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان کریسنٹ ناٹ آن نیو مون, کیونکہ نیو مون یہ قرآن شمس و قمر والا مسئلہ ہے, جب اس کا برتھ ہو جاتا ہے. تو فار ایگزامپل مکہ معظمہ میں دن کے 12 بجے ہیں, مکہ معظمہ میں دن کے 12 بجے ہیں, تو اٹ مینز کہ ساری دنیا میں برتھ تو مون کا ایک وقت میں ہو گیا, لیکن وہ ٹائم پاکستان میں 10 بجے تھا, سعودیہ میں 12 بجے تھا, لندن میں پتہ نہیں کتنا ہوگا, اور ہمارے امریکہ میں یہاں رات کے 2 بجے تھے. برتھ تو ایٹ اے ٹائم ہو جاتا ہے ساری دنیا میں, لیکن اب دیکھیے, اب دیکھ برتھ اس کا ہو گیا 12 بجے سعودیہ میں, برتھ ہو گیا کتنا 12 بجے. اب ان کی سورج غروب ہوتی ہے فار ایگزامپل 5 بجے شام, تو برتھ جب 12 بجے ہو گئے تو 5 بجے تک اس کی ایج کتنی ہو گئی, 5 گھنٹے. کتنے؟ 5. ٹوٹلی امپاسبل ٹو بی سائٹڈ دیئر ان سعودی عربیہ, ٹوٹلی امپاسبل. لیکن ہمارے رات کے 2 بجے اس کا برتھ ہو چکا ہے, اور ہمارا سورج بھی فار ایگزامپل 5 بجے غروب ہوتا ہے, تو 2 سے لے کر 12 تک 10 بجے, 10 گھنٹے, اور 10 سے لے کر 5 بجے تک پھر 5 گھنٹے, 15 گھنٹے ہو گئے اس کی ایج, لیکن پھر بھی دیٹ از ٹوٹلی انسائٹیبل, وہ سائٹیبل ہے نہیں, کیونکہ 15 گھنٹے کی مون وہ کبھی نظر نہیں آتی, 15 ایٹ لیسٹ 16 گھنٹے. لیکن 16 گھنٹے والی بھی اسٹرانگ قسم کے جو بیناکولرز ہوتے ہیں اور ٹیلیسکوپ ہوتے ہیں اس کے ذریعے کہیں نظر آئے گا, نیکڈ آئی سے وہ بھی نہیں دیکھی جاتی. بات ذہن میں آ گئی, یہ ایک بات. اور ایج کے ساتھ ساتھ, ایج کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہونا چاہیے, ایج کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹو دا ایسٹ, کہاں ٹو دا ایسٹ, سورج سے اس کا فاصلہ کم از کم 10 ڈگری ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ 10 ڈگری سے اگر اس کا فاصلہ کم ہو تو پھر بھی, اگر ایج زیادہ بھی ہو تو پھر وہ سائٹیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ سورج کے گلیئرز میں اس طرح چھپی رہتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی, وہ گلیئرز میں چھپی رہتی ہے, وہ نظر نہیں آ سکتی, تو وہ دکھائی نہیں دیتی. اب لاجیکل یہی ہے کہ چاند مغرب میں پہلی نظر آ جائے اور مشرق میں بعد میں دکھائی دے, لیکن ہوتا یہ کہ مشرق والے کہتے ہیں ہمیں پہلی نظر آئی اور مغرب والے کہتے ہیں ابھی تک نظر نہیں آئی, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دے آر ناٹ فالوئنگ سائٹنگ, they are following moon birth, they are following moon. وہ اپنے ڈیپینڈ کرتے ہیں مون برتھ پر, اس لیے تو انہوں نے اپنا 30 سالہ کیلنڈر بنا دیا ہے, 30 سالہ کہ مون برتھ, that is totally معلوم to everybody, every science dan knows when the birth will take place, birth of moon will take place, every astronomer knows very well, لیکن when it is to be sighted there, that is not known to everybody, sometime they inform you that that will be is visible in San Diego area for example, or in east coast, چاند تو بالکل تیسرے دن کی نظر آ رہی ہے. ارے خدا کے بندی, تیسرے دن کی نہیں, کل جب 12 بجے اس کی برتھ ہوئی تھی, 12 بجے ٹائم تھا کہاں کا, سعودی عربی کا, ہمارے رات کے 2 بجے تھے, 2 بجے سے لے کر اسی دن کے 5 بجے تک 15 گھنٹے ہو گئے, اور کل جب یہ نظر آ جائے گی تو 24 گھنٹے مزید ہو گئے, تو 15 اور جمع 24 39 گھنٹے کی چاند یقیناً بہت بڑی ہوگی, تو آپ کو دکھائی دے گی 2 دن کی. جیسے بچہ 39 دن کا بڑا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو 39 دن کی چاند وہ یقیناً بڑی ہوگی کیونکہ اس کے سرفیس پر زیادہ لائٹ پڑتی ہوگی. تو دیٹ از ناٹ اپ سیکنڈ ڈے, دیٹ از دی فرسٹ ڈے مون. لیکن اس کی جو ٹائم ہے یعنی اس کا ایج جو ہے وہ 39 گھنٹے ہو چکا ہے, کیونکہ آپ کو جب نظر آ رہی تھی تو اس کے برتھ کے بعد اس پر 39 گھنٹے. تو یہ جو کہتے ہیں یونٹی مسٹ بی آن دی بیس آف شریعہ, ناٹ آن دی کاسٹ آف شریعہ. صحیح. اور شریعت اسلامیہ میں کبھی مون برتھ کا مسئلہ نہیں چڑھا گیا, شریعت اسلامیہ میں ہمیشہ مون سائٹنگ کا مسئلہ چڑھا جاتا ہے. اور وہ پھر کہہ دیتے ہیں, وہ خط یہاں بھی بھجوا دیتے ہیں کہ بھائی تو فرسٹ آف آل یعنی کبھی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسٹرانومرز یہ کہہ رہے ہیں, تو ایسٹرانومرز یہ کہہ رہے ہیں کہ مون برتھ ہوگا, لیکن ایسٹرانومر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ویزیبلٹی از ٹوٹلی امپاسبل. ویزیبلٹی, تو جب پاسبلٹی نہیں ہے سائٹنگ کی پاسبلٹی, تو ہم شہادت کیوں لیتے ہیں؟ جب ایسٹرانومر نے کہہ دیا کہ بھائی امکان نہیں ہے آج ویزیبلٹی کی اور سائٹنگ کی, تو ہم شہادت ہی کیوں لیتے ہیں؟ چاہے چودھری صاحب اور فاروق صاحب ہی کیوں نہ آئے اور وہ کہہ دے کہ ہم نے آج چاند دیکھی مغرب کی نماز کے بعد, جب ہم مسجد سے نکلے افطاری کر کے وہ نماز پڑھ لی تھی اور باہر نکل گئے تو چاند ہم نے دیکھ لی. اچھا تو آپ دونوں نے چاند, ہاں جی آپ دونوں نے چاند دیکھ لی. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بس ٹھیک ہے, ہم آپ کو جھٹلاتے تو نہیں, لیکن ہم کل عید نہیں مناتے, ہم پرسوں عید منائیں گے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کچھ خاص شرائط, کہ پاسبلٹی از مسٹ دیئر, کہ پاسبلٹی ہو تو پھر آپ شہادت لیں گے, جب پاسبلٹی نہیں تو دیٹ از ٹوٹلی ایویس دس شہادت. نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صحابی کھڑے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی کھڑے تھے, اس نے کہا جی وہ مجھے چاند نظر آ رہی ہے. اب حضرت عمر بھی کھڑے ہیں, بہت سارے ساتھی بھی کھڑے ہیں, کسی کو بھی چاند نظر نہیں آ رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اس طرف, تو اس نے اس طرف کر دیا. اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا تو گم ہو گئی, گم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے آبرو کا ایک سفید بال اس طرح آ گیا تھا, پتا نہیں لوگ کیا کچھ دیکھتے ہیں کہہ رہے تھے کہ وہ چاند نظر آ گئی. بس تو یہ مسئلہ یہ بڑا کریٹیکل ہے, لیکن اب لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی خدا کے بندو یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, ایک بات. دوسری بات کہ پھر لوگ ہم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا تو پھر وہ سعودی والے غلط کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو دس ٹائپ آف فتوا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں. وہ غلط کر رہے ہیں, دے وڈ بی آس بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ, ہی وڈ بی آس بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہر سم باڈی شیخ الاسلام دیا, وہ شیخ الاسلام. اب یہ ان کا اجتہاد ہے کہ بھائی گریگورین کیلنڈر جو ہے جو مون برتھ کی بات کرتا ہے, بس جب برتھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سستی لوگوں میں اتنی آ گئی ہے کہ لوگ یہ سائٹنگ کے لیے کوئی تگ و دو کرتے نہیں, لہٰذا جب اسٹرانومر کہہ رہے ہیں کہ چاند برتھ ہو گیا ہے آج کے دن چاند, تو اٹ مینس کہ دیٹ از سم ویئر ان دا اسکائی. صحیح. تو سم ویئر ان دا اسکائی, تو اگر ویسے بھی ایک آدمی اٹھے کہ میں نے چاند دیکھ لیا, دیٹ از ڈن. ہم یہاں ایک بزرگ کے پاس گئے تھے, قاری صاحب بھی ساتھ تھے, مولانا فیض صاحب بھی تھے, مولانا عبداللہ جینا بھی تھے. تو اس بزرگ سے ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہم نے نہیں کہا کہ سعودی کو فالو نہ کریں, ہم نے کہا سٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے, سٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں نے یہ یہاں فیصلہ کر دیا شورا والوں نے کہ رمضان میں اپنی سائٹنگ کریں گے اور شوال یعنی عید الفطر میں بھی اپنے سائٹنگ کریں گے, لیکن عید الاضحیٰ میں ہم سعودیہ کو فالو کریں گے. صحیح. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ لمسم یہ فیصلہ دے دیں کہ جب سعودیہ ڈیسائیڈ کرے. اب شکاگو والے اور اٹلانٹا والے کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کو فالو کرتے ہیں کیونکہ جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, تو اوکے اٹلانٹا صرف اٹلانٹا اچھا تو اٹلانٹا والے کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کو فالو کرتے ہیں, بس دیٹس ویل اینڈ گڈ, چلو فالو کریں بس ٹھیک ہے, ایک موقف ہے آپ لوگوں نے اختیار کیا. لیکن یہ ڈوالزم کہ بھائی رمضان میں اور شوال میں اپنی چاند دے کے اور عید الاضحیٰ میں سعودیہ کو فالو کریں, ہم نے کہا یا تو آپ ایک سائڈ لے لیں یا دوسری سائڈ لیں. پھر اس سے بات کرتے رہے بات کرتے رہے کہ سعودیہ والے جس انداز کو فالو کر رہے ہیں دیٹ از رائٹ اور رانگ, سو ہی ہمسیلف سیڈ دیٹ وی ٹولڈ دیم دیٹ یو آر رانگ. صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم نے آپ سے لوگوں سے نہیں کہا کہ ہمیں فالو کرنے. صحیح. فار اس وی آر رائٹ اینڈ فار یو وی آر رانگ, یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو اس. صحیح. تو پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ اچھا انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں فالو نہ کرے, پھر بھی آپ فالو کر رہے ہیں اس کو اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور غلطی کو آپ فالو کر رہے ہیں. مسئلہ ذہن میں آ گیا. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم سے وہ جو حج کروا رہے ہیں یا جو کچھ کروا رہے ہیں, قاضی کا مسئلہ وہ کبھی ناجائز کو جائز قرار دے دیتی ہے, قاضی کا فیصلہ. اس کے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نفاذ قضاء القاضی ظاہراً و باطناً, نفاذ قضاء القاضی ظاہراً و باطناً, کہ اتھینٹک قاضی نے جو فیصلہ دے دیا چاہے مسئلے کی اصل نوعیت کیا کچھ بھی ہو, یو آر لیگلی یو آر ایلیجیبل ٹو ڈو دیٹ. یعنی فار ایگزامپل میرا اور چودھری فاضل کا مسئلہ تھا اور ہم کسی اسلامک قاضی کے پاس گئے. صحیح. اب حق تھا چودھری فاضل صاحب کا فار ایگزامپل, لیکن پروف میرے پاس تھے, چاہے وہ جیسے تیسے بھی تھے, لیکن میں نے قاضی کو کنوینس کر دیا پروف کے حوالے سے, شاہدوں کے حوالے سے, جو کچھ بھی. اچھا, اور قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. قاضی ہیز دن دا رائٹ تھنگ بیکاز ہز فیصلہ از بیسڈ اپان شہود. صحیح. اب مجھے اور فاضل صاحب دونوں کو پتا ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. وٹ از رائٹ اینڈ وٹ اونلی بیسڈ اپان تقوا آئی شوڈ ناٹ ٹیک دیٹ ویری تھنگ بیسڈ اپان. لیکن لیگلی چودھری صاحب کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر اعتراض کر دیں. لیگلی اس نے اپنا نہیں پروو کیا, تو جب نہیں پروو کیا تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر اعتراض کر دے کہ دیٹ از ڈن رانگ. نو دیٹ از رائٹ بیکاز قاضی ہیز ڈن اکارڈنگ ٹو دی وٹنس, اکارڈنگ ٹو ٹیسٹمنٹ ٹیسٹیمونیل, اور اکارڈنگ ٹو پروف اینڈ شواہد. صحیح. تو اسے کہتے ہیں کہ قاضی کی قضا وہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہے. اب قاضی اگر انٹینشنلی غلطی کر رہا ہے دین ہی وڈ بی پنش بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن اگر اس کا اجتہاد بحیثیت ایک قاضی کے تو ایز این مجتہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول گیو ہم ریوارڈ, اللہ اس کو اجر دے دے گا, گو کہ فیصلہ اس کا غلط ہو لیکن وہ اللہ کے ہاں اجر بھی پائے گا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک. عدد کا ایک طریقہ, تو مجھے دیکھیے رات میں آپ کو جب لے جا رہا تھا اور وہ مسئلہ ہم نے تفصیل بتا دیا کہ یونٹی اللہ کے نزدیک مطلوب ہے صرف ایک ہی ایشو میں, تو فالو دی کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کو یہ یونٹی مطلوب نہیں کہ آپ کے ویز بھی ساروں کے ایک جیسے ہوں. دیٹس ناٹ یونٹی, دیٹس ناٹ یونٹی, دیٹس یونٹی آف دس ٹائپ آف یونٹی از ٹوٹلی الاجیکل. اٹ ول نیور ہیپن. ایون دو وی آر اسٹینڈنگ ہیئر بہائنڈ اے سنگل امام, سم آف دیم دے آر ریزنگ دیئر ہینڈ وائل وی دی حنفیز, ہم نہیں ریز کرتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ہمارے طریقے میں یکسانیت نہیں ہے. لیکن وی آر گوئنگ ٹو اوبے دی آرڈر آف اللہ اینڈ دی شوافی دے آر گوئنگ ٹو اوبے دی آرڈر آف اللہ. دیٹ از دی یونٹی, دیٹ از مینٹ بائی ہولی قرآن اینڈ سنت. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس مسئلے کو اللہ اشارہ کر رہا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہر امت کے لیے بنا دیا ہے ہم نے ایک طریقہ عبادت کا, لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, تاکہ وہ لوگ لے لے نام اللہ تعالیٰ کا, عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, علامہ اس پر رزق ہوں جو اللہ نے دے دیا ہے ان کو, من بہیمت الانعام, پالتو جانوروں میں سے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا, مجھے دیکھیے, کہ مطلوب یہ کہ اللہ کا نام لیا جائے, یہ مطلوب نہیں کہ لفظ اللہ ہی ذکر کیا جائے. تو اگر یہودی وہ ال کہہ دیتے ہیں, کیا کہہ دیتے ہیں, ال یا یہوہ کہہ دیتے ہیں, دیٹ از آلسو ڈن. اگر عیسائی وہ گاڈ کہہ دیتے ہیں, دیٹ از آلسو ڈن. مسلمان جو اللہ کہہ دیتے ہیں تو دیٹ از آلسو ڈن. ولکل امت جعلنا منسکن, اونلی اللہ سبحانہ و تعالی ہیز مینٹ ٹو مینشن ہز نیم وین یو آر گوئنگ ٹو سلاٹر این اینیمل. بات ذہن میں آ گئی؟ اگر یہ ہوتا کہ بھائی اللہ ہی کہا جائے تو پھر ہم کبھی بھی فتویٰ نہ دیتے کہ اگر یہودی اور عیسائی وہ گاڈ کے نام پر یا یہودی یہوہ کے نام پر ذبح کر چکے ہیں تو وہ حلال ہیں, ہم کبھی بھی فتویٰ نہ دیتے. نہیں, ہم کہہ رہے تھے اگر ہیبرو میں وہ اللہ کا نام لے چکے ہیں, دیٹس اوکے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے ذات کو منشن کرنا چاہیے. کس کو منشن کرنا چاہیے؟ کسی بھی لینگویج میں ہو اللہ کے ذات کو منشن کرنا ہے. جب اللہ کے ذات کو منشن کیا جائے, دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ کو منشن کیا جائے, نہیں, اللہ کی ذات کو منشن کیا جائے. دیکھیے, جب میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کو منشن کیا جائے تو آئی مین دی ورڈ اللہ. جب میں کہہ رہا تو کہ اللہ کے ذات کو مینشن کیا جائے تو میرا مقصد یہ کہ ان اینی لینگویج اینی ون آف دی ورڈ وچ بائی یو مینٹ اللہ سبحانہ و تعالی. بات ذہن میں آ گئی؟ اس لیے اگر آپ نے اللہ کے بجائے یہ کہ, وہ تو عبادت کا پراپر طریقہ ہے, وہ تو عبادت کا پراپر طریقہ ہے, دیئر دی ویری ریسیٹیشن آف دی ورڈنگ آف ہولی قرآن از مینٹ بائی, اس لیے کہ وہاں اللہ کریم نے لفظ کہہ دیا کہ فقرؤا ما تیسر من القرآن, آپ قراءت کریں. یہ نہیں کہا کہ آپ مفہوم متعین کریں یا مفہوم بیان کریں, فرمایا کہ آپ قراءت کریں, اور قراءت مین دی ریسیٹیشن آف دی عربک ورڈ. ہر ایک یعنی اگر ہم بھی عیسائیوں کی طرح اس طرح کر دیتے تو اب قرآن کب کا چلا جاتا. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہر امت کے لیے بنا دیا ہے ہم نے ایک طریقہ عبادت کا, لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, تاکہ لوگ لے لے نام اللہ تعالیٰ کا, عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اب ایک یہ ہے کہ ذبیحہ حلال ہوتا ہے کس سے؟ اللہ کے نام سے, کسی بھی لغت میں اللہ کے نام سے, کسی بھی لغت میں. کسی بھی لغت میں، چاہے آپ گاڈ کہہ دیں، یہوہ کہہ دیں، خدا کہہ دیں، جی اللہ کہہ دیں، یا جو بھی نام آپ کہہ دیں، وچ بائی یو مینٹ اللہ سبحانہ و تعالی، دی کریٹر آف دی یونیورس. کرسچن تو اللہ کو جیزس سمجھتے ہیں، نہیں یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، لیٹر آن وی ول ڈسکس دیئر عقیدہ، عقیدہ از سم تھنگ ایلس. اب اگر ہندو کہہ دے رام تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ مشرک ہو چکے ہیں تو ان کے رام سے ذبیحہ نہیں ہوتا، ادروائز بائی رام دے مینٹ اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن وہ پہلے سے مشرک ہو چکے ہیں. ہاں وہ تو بھگوان کہتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے بنا دیا ہے ہم نے منسکن، طریقہ عبادت کا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ لے لے وہ نام اللہ تعالیٰ کا، غلہ مارا زخم، اس پر جو دے دیا ہے ہم نے، من بہیمت الانعام، پالتو جانوروں میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ، آپ لوگوں کا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، آپ اسی اللہ کے سامنے گردن نہاد اور سرنڈر کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشی کی خبر دے دو، الْمُخْبِتِينَ، اطاعت کرنے والوں کو، مخبت اس میں فاعل ہے اخبات سے، اخبات کا معنی اطاعت، تو بشر المخبتین، مخبتین کے معنی اطاعت مع التواضع، اللہ کو فالو کرنا، ٹو ہیوملیٹ یور سیلف، اخبات ایک تو ہوتا ہے اطاعت، جس طرح ہم مجھے دیکھیے ہم جب روڈ پر چلتے ہیں تو ہم فالو کرتے ہیں امریکن گورنمنٹ کو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی اطاعت کرتے ہیں ان کے قوانین کو، اس کو اسے کہتے ہیں صرف اطاعت. یہ کیا ہے؟ اطاعت وداؤٹ اینی لو ان اوور ہارٹ، یعنی ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں، کہ محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس لیے سفیر کو جب پولیس والا نظر نہیں آ رہا ہے، ریڈ لائٹ پہ گر جاتا ہے. صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محبت سے یہ نہیں فالو کر رہے، اونلی فار دی سیک آف قانون وی آر ڈوئنگ سو، لیکن اللہ کے حوالے سے یہ مسئلہ کام نہیں کرے گا. اللہ کے حوالے سے یہ دو چیزیں وہاں مد نظر ہوں گی، کہ اطاعت، دو چیزیں مد نظر ہوں گی، ایک وتھ فل لو وتھ اللہ سبحانہ و تعالی، کہ آپ کی پوری محبت اللہ کی ذات سے، اینڈ ٹو ہیوملیٹ یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور آپ مکمل طور پر اپنے کو اللہ کے سامنے ذلیل کروا رہے ہیں. صحیح، اگر یہ دو پلرز نہ ہوں تو عبادت بے اثر ہوں گی، کیا ہوں گے؟ بے اثر. اور اللہ نے کہہ دیا کہ رہ گئی رسم ازار، رہ گئی رسم ازار سوز بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازار سوز بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گئی تلقین غزالی نہ رہی. کہ فلسفہ تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو فلسفہ غزالی پڑھایا کرتے تھے وہ غزالی والی تلقین باقی نہیں، آزانیں دی جاتی ہیں لیکن جو سوز بلال کے آزان میں ہوا کرتا تھا وہ سوز نہیں رہا. تو عبادات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو محبت اور جو تواضع صحابہ کرام کے عبادات میں ہوتی، یا سبحان اللہ، کہاں سے لے آئے ہیں؟ اور تبھی تو اللہ نے کہہ دیا کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی، فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی، ابو ذر اپنے فخر کے احساس پہ جو کر کچھ کرتا رہا، اپنے کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتا رہا. صحیح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شجاعت کے حوالے سے جو کارنامے انجام دیتا رہا، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا پڑا تھا. حضرت سلمان جو کچھ کرتا رہا، صداقت کے جو مظاہرے کر رہا تھا، وتھ فل لو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بازے میں آ رہی، ہم تو کہتے ہیں ہمارا کریڈٹ خراب نہ ہو جائے، وی آر ڈوئنگ اونلی فار دی سیک آف اور کریڈٹ. سلمان واز ڈوئنگ سو اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہوتا ہے فرق، یہ ہوتا ہے فرق. یہ دیکھیے، نیت سے ایک ہی چیز وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ایک ہی نیت ہے اس سے چیز ادھر ادھر ہو جاتی. نیت یہ فار دی سیک آف اللہ، دیٹ از مینٹ ان اسلام. فار دی سیک آف سم تھنگ ایلس یور فریضہ از ڈن. فار ایگزامپل، اگر میں کہہ دوں چودھری صاحب سے کہ چودھری صاحب آپ یہ فرائض ادا کریں، میں ہر فریضے کے ادائیگی پر آپ کو $100 دے دوں گا. اب وہ جب فریضے ادا کریں گے، اس کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، بٹ ہی وڈ بی ریوارڈیڈ بائی اللہ؟ نو، نیور، بیکاز ہی ہیز ڈن وٹ ہی ہیز ڈن فار دی سیک آف $100، ناٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. بات ذہن میں آ رہی چوری صاحب؟ ذہن میں بات آ گئی؟ یعنی مگر میں نے چوری صاحب کو دے دیے $100 پر نماز، کیا فرائض ادا کرنا شروع کر؟ اگلے کی نیت کا بھی ہے، اگلے کی نیت باقی ہو کہ بھائی میں ویسے تو فرض ادا کر رہا ہوں، لیکن کل کا چیلنج بھی، یعنی جب میں نے اسے ترغیب دے دی $100 کی، اس نے شروع کر دیا، یہی اس کی نیت ہے، اس نے شروع ہی کر دیا $100 کی. صحیح، اب نیت کے لیے کوئی دوسرا پیمانہ تو ہم نہیں لا سکتے، وہ پہلے نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کو $100 کی آفر نہیں دی گئی. یہی تو تھا مسئلہ. ہمارے استاد نے بتا دیا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کہ دیکھیے میں آپ کو 5 پیسے پر نماز دے دوں گا، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اس نے شروع کر دیا، 5 دن جب اس نے نماز پڑھے تو باپ کے پاس آ گیا اور باپ سے کہہ دیا کہ ابو ذرا ہم حساب کتاب بے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کس چیز کی حساب کتاب؟ اس نے کہا وہ نمازوں والی حساب کتاب. اس نے کہا وٹ یو مینٹ بھائی؟ اس نے کہا آپ نے کہہ دیا پر نماز آپ کو پانچ پیسے, تو آج پانچواں دن ہے اور میں نے پانچوں دن پانچ پانچ نماز پڑھے, تو پانچ پانچ پچیس اور پچیس پنجے ایک سو پچیس, تو مجھے ایک سو پچیس پیسے دے دیں. تو ابو نے کہہ دیا ارے بدبخت, یہ تو میں آپ کو عادت دلانا چاہتا تھا کہ آپ کو عادت پڑ جائے. اس نے کہا اچھا تو آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا اور میں نے بھی فراڈ کیا, میں نے کسی کے لیے وضو نہیں بنائی. تو پیسوں والی نماز ایسی ہوتی. تو اصل مسئلہ تھا لفظ اخبات کا, کہ اخبات وہ اطاعت ہے جو دو پلرز پر کڑا ہو, ایک محبت والی پلر اور دوسری توازو والی پلر, کہ اللہ کے ساتھ محبت انتہا کی اور آپ اپنے کو ذلیل کروا رہے ہیں ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ایز یو کین ڈو, کہ جتنے, کیونکہ آپ جتنا اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. جتنا ہی ذلیل کرو گے اپنے آپ کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش, اور اگر اللہ تعالیٰ کو کے سامنے اپنے آپ کو معزز بناؤ گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, کہ یہ تو آنکھیں دکھاتا ہے. ہیوملیٹ مینز اپنے عاجزی دکھانا, جی ہم آپ کے بندے ہم ناتوان ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مخبتین وہ لوگ ہیں جب نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجلت قلوبهم, وجلہ ایک ہوتا ہے